Radio 1. Twee uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Hulpdiensten hebben de laatste overlevenden onder het puin van het ingestorte hotel in Duitsland gehaald. Na een reddingsactie van ruim 24 uur kon de vrouw worden gered. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe is. Reddingswerkers hadden contact met haar en konden de vrouw water geven. Bij de instorting kwamen dinsdag een man en een vrouw om het leven. 14 anderen kwamen vast te zitten. Het is nog niet bekend hoe het zo mis kon gaan bij het hotel in Duitsland. Op het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen over het gedrag van prinses Laurentien, meldt het AD. De prinses leidt de stichting Gelijkwaardig Herstel, waarmee duizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire worden gecompenseerd. De stichting werkt samen met het ministerie van Financiën. Daar zou volgens de krant een angstcultuur heersen. De stichting noemt de aantijgingen laster. De nieuwe president van Iran heeft er bij de opperste leider Khamenei op aangedrongen Israël niet aan te vallen. Dat brengt de Persische nieuwszender Iran International op basis van anonieme bronnen. De president, Masoud Pezeshkan, werd vorige maand verkozen en staat bekend als relatief gematigd. Wat Khamenei gaat doen met het verzoek is niet duidelijk. Eerder hebben landen als Qatar, Rusland en de VS al druk uitgeoefend om escalatie te voorkomen. In Iran werd onlangs een hoge Hamas-leider gedood. Aangenomen wordt dat Israël erachter zit. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift cancelt 3 concerten in Wenen vanwege een terreurdreiging. De politie in Oostenrijk heeft 2 mannen aangehouden voor het plannen van een aanslag. Een van de verdachten is een man van 19. Hij zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep Islamitische Staat. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en er is kans op een bui. De dag begint verder grijs met wat regen. Daarna opnieuw veel zon bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Is er buitenaards leven? De week van de grote vragen. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, deze week elke nacht op NPO Radio 1... met een speciaal thema Grote Vragen. In 5 nachten gaan wij op zoek naar antwoorden op 5 grote vragen... die ons als mens bezighouden, met behulp van de wetenschap. En je hoort het al, de vraag van vannacht is er buitenaards leven? Een vraag waarmee mensen al lange tijd omhoog de sterrenhemel inkijken. Zijn we alleen in het universum of is er ander leven? En lijkt dat leven op ons of ziet het er heel anders uit? Die vragen gaan we vannacht beantwoorden, hopelijk, met Inge Loes ten Katen als astrobioloog aan de Universiteit Utrecht en oud-NASA-medewerker... kan zelfs geen ander vertellen hoe we zoeken naar buitenaards leven... en welk bewijs er al is. En de vraag aan jou, de luisteraar, is... wat denk jij, bestaat buitenaards leven? En hoe zou dat er dan uit moeten zien? Laat het weten, bel naar 0800-1121... en dan ga ik graag met je in gesprek over deze grote vraag. Inge Loes, welkom. Dankjewel. Dank dat jij deze grote vraag, ons van deze grote vraag komt verlossen. Ja, ik ga mijn best doen. Ik ga hem gewoon gelijk stellen. Ja. Is er buitenaards leven? Dat weten we niet. Die had ik al een beetje zien aankomen. Is er op dit moment genoeg bewijs om te denken van wel, denk je? Daar ben ik toch wel heel voorzichtig mee. Er zijn wel allerlei aanwijzingen dat het mogelijk moet kunnen zijn. Maar daar houdt het voorlopig nog wel op. Aanwijzingen. Kun je één aanwijzing noemen? Zonder te veel in de details te gaan. Nou, we weten dat het op Mars op de tijd dat in dezelfde tijd dat op aarde leven is ontstaan, de omstandigheden op Mars gunstig kunnen zijn geweest voor het ontstaan van leven op Mars. Ja. En voor leven om daar ook nog een tijdje rond te hangen. Ja, dus we hebben nog geen leven gezien, maar we zien wel dingen die er ons doen denken dat er leven is. En dan is er nog de vraag natuurlijk. Het is één ding om te denken dat er buitenaards leven is, of in ieder geval om het te vinden. Maar het is een ander ding om te denken dat het er zou moeten zijn, statistisch gezien. Hè? Ik bedoel, je zou kunnen zeggen van met alle mogelijkheden die er zijn, is het statistisch gezien uit te rekenen of er buitenaards leven moet zijn? Ja, er heeft ooit iemand, Frank Drake, dat is een astronoom, en die heeft daar een vergelijking voor opgesteld. En dat ging eigenlijk meer niet zozeer om al het leven, maar ook nog intelligent leven wat zou kunnen communiceren. Nou, als je daar alle... Dus dat ging over de kans. En daar wordt dus over nagedacht van... Nou, de kans dat je een ster hebt met gelijkwaardige eigenschappen als onze ster. Want ja, daar is leven, dus dat lijkt een goede voorwaarde. En dat er bij die ster dan ook nog planeten zijn gevormd. Nou, inmiddels weten we dat er heel veel planeten zijn... behalve die in ons zonnestelsel. En daarvan zijn ook nog vrij veel aardachtige planeten. En daarvan denken we ook... omdat nou ja, het enige leven wat wij kennen leeft op een aardachtige, dus een vaste planeet. Geen gasreus, maar op een steenplaneet, zeg maar. Nou, daarvan vinden we er inmiddels wel. Dus nou, als je die kans al hebt, en nou ja, dan moet je nog de juiste condities hebben. En dan zijn er nog een hele zooi van dat soort waarschijnlijkheden en kansberekeningen. Dus het is één grote kansberekening. En hoe moeilijker je het maakt. En heel groot, dan, ja, dus dan heb je levels van. Ja, en dan zit je... ik durf er eigenlijk geen getal op te plakken... maar de kans dat er ergens heel simpel eencellig leven is... is wel aanmerkelijk groter dan de kans dat het zeg maar zover geëvolueerd is... dat je bij een civilisatie als de mens uitkomt. Precies, daar zijn nog grote stappen tussen. Ja. Met jou gaan we het vooral over het eerste hebben, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar je kunt dus hypothetisch uitrekenen... of soort van theoretisch uitrekenen hoe groot de kans zou moeten zijn... Er is ook een grote kans dat er wel ergens is, maar dat we het niet gaan vinden, toch? Ja, die kans is heel groot. Of tenminste, dat we het niet gaan vinden is natuurlijk erg groot. Ja. Ook vooral omdat wij kunnen alleen nog maar naar planeetsystemen, zonnestelsels kijken, in ons eigen melkwegstelsel. Ja. En wij zijn niet bepaald het enige melkwegstelsel. En dan kunnen wij niet eens, we kunnen alleen nog maar naar een bepaalde sectie in ons melkwegstelsel. Daarvan zien we de planeten. En zelfs daar is het in het duister tasten natuurlijk. Dus. Ja, je kijkt altijd terug in de tijd. Want wat wij zien heeft eerst nog de afstand tussen dat andere sterrenstelsel, zonnestelsel en ons moeten afleggen. Dus je kijkt ook altijd nog behoorlijk wat miljoenen, miljarden jaren terug in de tijd. Dus dat is ook nog iets. Dus als we iets vinden, is het er dan überhaupt nog? Ja, het is echt een naald in een hooiberg zoeken. Ja. Gelukkig zijn er veel wetenschappers die zich er bezighouden met deze vraag. En niet alleen de wetenschap. Je had zelf een stukje audio meegenomen van een Amerikaanse radio-uitzending in 1938. Laten we heel even luisteren. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Op planeet Mars worden er explosies opeens aangekondigd. Ik zie jou een beetje lachen. Wij weten wat hier de context is. Wat gebeurt hier? Dit is... Het was een radioshow of een... hoe noem je zoiets? Een hoorspel. Dat is het woord. Het was een hoorspel op de Amerikaanse radio. En waar het naartoe ging, is dat de aarde wordt. Dat er een invasie is op de aarde van buitenaardse wezens. Ja. Maar het was een hoorspel, dus het was niet echt. Maar in 1938 had men alleen maar radio. Dus mensen hadden geen idee. En het zijn echt mensen gillend hun huis uitgerend en straat op. Omdat ze dachten dat de aarde echt was aangevallen door buitenaards wezens. Ja, nou, leuk om terug te luisteren. Het heet War of the Worlds. Ja. En nog steeds fantastisch om te horen. Maar wat we hier vooral mee willen laten zien is... Het was 1938, dat is best lang geleden. Dat is toch bijna over 100 jaar geleden. We lieten toen al onze verbeelding echt de vrije loop gaan over aliens. En ook zelfs de invasie van onze planeet. Dus dat ging veel verder dan alleen maar buitenaards leven. En ja, die fascinatie met buitenaards leven is dus niet nieuw. Hoe lang zijn we hier eigenlijk al mee bezig? Heb je enig idee? Nou, al honderden jaren zijn er mensen natuurlijk iedereen... Er werd al heel lang naar boven gekeken. En er is ook al heel lang dat mensen denken van... nou ja, wat is er dan... Wat is er dan buiten de aarde? En zou er leven bij andere sterren zijn? En je ziet ook dat in sommige overleveringsverhalen dit ook al wel voorkomt. Je hebt natuurlijk de mythologie. Maar je hebt ook in andere culturen heb je overleveringsverhalen waar ook buitenaards leven gewoon wel aan eigenlijk als vanzelfsprekend wordt gezien. En waar denk jij dat die fascinatie vandaan komt? Dat we al zo lang. Ons in de verbeelding, in de mythologie, maar dus ook in films en zo, daar ideeën bij. En toch die vraag stellen, is er meer buiten de planeet? Nou, volgens mij omdat je, althans, nou spreek ik voor mezelf, maar ik kan me goed voorstellen dat er misschien andere mensen zijn die ook wel zo denken. Dus als je kijkt naar boven en het is nacht en je ziet daar van alles, dan is het aan de ene kant natuurlijk heel moeilijk voor te stellen dat hier één bolletje in dat enorme universum ronddrijft, waar dan leven is en verder niet. Het hangt een beetje natuurlijk van je gezichtspunt af. Want het was natuurlijk heel lang, in de tijd van Galileo en zo, was natuurlijk de aarde het middelpunt van het universum. En was de aarde het belangrijkste? En was de mensheid het belangrijkste? En was de mensheid de reden van het universum? Precies. Maar ook Galileo en voor hem en na hem ook nog velen denken daar toch anders over. En die denken toch van, wat zou er dan zijn? Is dit het echt of is er meer? En mensen hebben natuurlijk altijd gedacht, is er meer? En er zijn ook genoeg ontdekkingsreizigers geweest die gedacht hebben, laten we eens kijken wat er gebeurt als ik op mijn bootje stap en waar kom ik dan uit? De volgende stap in ontdekkingsreizigers we nu een beetje aan het vervullen zijn met missies en zo, ja. Missies, ja. Maar is het denk je toch ook een soort van manier om meer over onszelf te begrijpen? Of hoe uniek we zijn? Of is het gewoon... Ja, dat denk ik wel. Ja, ik bedoel, nieuwsgierigheid gewoon alleen? Ja, misschien wel een beetje van al twee. Want nieuwsgierigheid natuurlijk, maar... door natuurlijk wat buiten je eigen gebiedje te kijken... zie je wat er in andere... gebieden is. En dan kun je bekijken van, goh, waarom is het daar nou zo? En waarom is het hier nou zoals het hier is? En kan dan daar iets wat hier niet kan? Of andersom? En nou ja, dat kun je natuurlijk lokaal om je heen bekijken. Maar als je naar de andere kant van de wereld gaat, dan zie je al dat de natuur bijvoorbeeld heel anders is. Maar ja, hoe gaat het nou eens buiten de aarde? Ja. En wat zegt dat dan over ons inderdaad? Ja, we willen altijd weten wat er verder nog is. Ja. En dat is net iets moeilijker buiten de planeet dan... Nou ja, het grote nadeel is dat je er gewoon niet zo makkelijk naartoe kan. Nee. Helaas. We komen steeds dichterbij. Ja. Ik ben benieuwd, we hadden het net over waar die fascinatie vandaan komt. Waar komt jouw fascinatie vandaan? Want jij hebt je vak van gemaakt. Ja, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik de ruimte niet interessant vond. En dat zal ongetwijfeld wel een tijdje in mijn leven zijn geweest dat ik er niet zoveel bij stilstond. Maar eigenlijk ben ik vanaf mijn zevende of mijn achtste met de ruimte bezig. En toen ik een jaar of negen was, toen ging Wibble Ockels met de Space Shuttle de lucht in. En toen mocht ik opblijven en daarnaar kijken. En toen het jaar daarna, toen was ik 10, toen kwam de komeet Halley voorbij. En toen was er ook een hele grote tentoonstelling in Utrecht, Space 86. Ook gerelateerd aan het feit dat Wibble Ockels toen de ruimte in is geweest. En dus ik was er toen al heel erg mee bezig. Dus mijn hele kamer hing ook vol met plaatjes van... sterrenstelsels en met planeten en met raketten. Dus ik heb altijd gefascineerd geweest door buiten de aarde. En er moet toch... Wat is er meer dan dat wij kunnen zien? Ja. Zo te horen was het echt ook het sterrenstelsel dat je fascineerde. En niet zozeer de aliens in de films of zo. Nee, helemaal niet. Ik kijk ook helemaal geen science fiction. Oké, dat vind je niks? Nee, ja, als het toevallig voorbij komt. Maar nee, dat... misschien ook al wel, omdat science fiction gaat voor mij dingen proberen in te vullen, terwijl ik die veel liever zelf invul. Ja. Die gaat antwoorden geven op vragen die ik misschien wel helemaal niet heb. In kleine stapjes moet je het aanpakken. Begrijp ik je goed? Ja, maar... Ja. Ja. Maar hoe ben je dan wel astrobioloog geworden? Dat je dan dus wel toch zoekt naar uiteindelijk aliens. Of vind je dat een verkeerd woord? Ach, soms is het wel een makkelijk woord, alien, toch? Ja. In ieder geval heeft iedereen een beeld bij, ook al denk ik niet dat bij iedereen dat beeld even goed is. Ik heb nu net weer toevallig met een groep kleuters gekeken van hoe denken jullie dat er een alien eruit ziet. Ja. En bij het overgrote deel van de aliens zijn ze groen en slijmerig. Ja. Dat is heel leuk. Ja. Maar ja, die zijn natuurlijk allemaal beïnvloed door films. En, het is natuurlijk fantastisch, want met zo'n alien kun je je verbeelding helemaal loslaten. Het hoeft niet eens te lijken op iets wat we hier kennen. Nee, maar wat de grap is natuurlijk, is omdat we worden natuurlijk best wel beïnvloed door wat Hollywood en andere filmindustries van aliens maken. En die maken toch vaak aliens die lijken op ons. Ja, tuurlijk. Ja, het moet ergens wel herkenbaar zijn. Ja, kan dus, geen een drijvende gaswolk of zo zou je ook kunnen doen, maar dat is minder populair. Ja, dat is minder angst aan jagen misschien ook. Maar je bent zelf dus niet fan van die... Ik ben daar niet zo mee bezig. Ik ben veel meer gewoon echt nieuwsgierig van wat is er nou buiten de aarde? Wat leert dat ons over ons? En als we leven vinden, wat voor levensvormen zouden dat dan zijn? En onder wat voor condities? En heb je nou per se onze condities nodig? Of kan dat toch ook op een andere manier? En dat is dus wat de astrobiologie doet. Ja. Ik vind dat een fantastisch concept, een vakgebied, de astrobiologie. Want in mijn hoofd is het een beetje, het is hypothetisch eigenlijk. Je bestudeert iets wat eigenlijk nog niet officieel kunt aantonen dat het bestaat. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar de grap is natuurlijk dat De astrobiologie is natuurlijk geen specialistisch vakgebied. Maar juist een vakgebied wat alle verschillende specialismen bij elkaar haalt om, nou ja, dus naar de vraag: is er buitenaards leven te kijken? Maar dat doet de astrobiologie niet alleen. Die kijkt ook naar vragen van, nou ja, onder wat voor ons extreme omstandigheden vinden we leven op aarde? En wat zou ons dat kunnen vertellen over buitenaards leven? En een vraag die daar toch ook onder valt is: hoe is leven op aarde ontstaan? Ja, is dat dus ook een beetje waar jij eigenlijk achter probeert te komen? Ja, ik realiseerde me dat ik van alles kan bedenken over het ontstaan of over buitenaards leven. Maar als ik niet helemaal begrijp hoe, of überhaupt niet een klein beetje begrijp hoe het op aarde is ontstaan, dan is het wel heel moeilijk zoeken. En je zoekt natuurlijk altijd naar iets wat je zelf kent. Wat je kent. Je kunt niet iets zoeken wat je niet kent. En waar moet je dan naar zoeken? En ik probeer dat eigenlijk zo ver mogelijk terug te dringen. Ja. En te denken van, nou, als ik nou de omstandigheden begrijp, dan hoeft dat buitenaards leven helemaal niet op ons te lijken. Nee. Maar als ik nou de omstandigheden begrijp, kan ik daarna misschien wel invullen. Ja. Ik weet niet of ik dat voor mijn pensioen ga halen. Maar goed, ja. Dus, hoe dus lang een beetje gaan. Ja, nog wel eventjes. Ja, okay, nou. We gaan er zo meteen ook even induiken, hè, wat jij zegt over hoe je probeert erachter te komen. Nog even over die astrobiologie. Hè. Is dat een vakgebied dat al lang bestaat? Maar al lang ook, want er gaat ook geld heen. Daarom bestaat het. Hè? Ja, de mensen met elkaar die met elkaar dit soort onderzoek doen, dat is al wel een enige jaren. Ik denk dat al misschien wel in de jaren 60, misschien nog wel wat eerder. En er waren eigenlijk een beetje twee stromingen. En in Europa heette dat voornamelijk exobiologie. Dus eigenlijk biologie buiten de aarde, exo. Ja. In Amerika werd er ook wel onderzoek gedaan. Dat werd op een gegeven moment astrobiologie, wat eigenlijk een beetje suggereert dat er biologie op sterren is. Nou, die kans is redelijk uitgesloten. En dat is natuurlijk ook de grap met astrobiologie. Ja. Het zijn niet alleen maar sterrenkundigen en biologen. Juist niet, maar alles wat er tussenin zit. Want wat zit er nog meer bij? Nou, chemici en planeetwetenschappers, aardwetenschappers. Maar je hebt bijvoorbeeld ook wiskundigen die nadenken hierover. Natuurkundigen die hierover nadenken. Dus er worden ook filosofen bij betrokken? Ja, filosofen, ja, natuurlijk ook. Wat een interdisciplinair vakgebied eigenlijk. Ja, het is ontzettend interdisciplinair. Ja. En hoeveel sorry, ga door. Nee, ja, want je vroeg hoe lang bestaat het dan? Nou, het is eigenlijk... het heeft best wel een grote vlucht genomen. Toen in 1984 is er een meteoriet gevonden die van Mars kwam op Antarctica. En op Antarctica worden heel veel meteorieten gevonden. Er worden ook expedities naar Antarctica georganiseerd, juist om meteorieten te zoeken. En in 84 hadden ze er een gevonden die van Mars kwam. En daar is heel veel onderzoek aan gedaan. En op een gegeven moment, wat ze daar zagen, was dat er bepaalde organische verbindingen in zaten. Dus ze zagen bepaalde mineralen die je op aarde ook ziet als in de aanwezigheid van leven. En op aarde zie je dat die mineralen gevormd worden als er leven is. En toen gingen ze ook kijken naar, nou, wat zien we nou eigenlijk in die meteoriet, dus niet alleen de samenstelling. En toen zagen ze ook vormpjes die leken op gefossiliseerde bacteriën, maar dan wel een factor 10 tot 100 kleiner dan dat wij gewend zijn bij bacteriën. Maar ze hadden wel die vorm. En met al dat bewijs bij elkaar werd er op dat moment geconcludeerd: we hebben overblijfselen van Marsleven gevonden. En toen kwam er een persconferentie door ene Bill Clinton. En uiteindelijk bleek dat alles wat er gevonden is op ook niet biologische manier gevormd kan worden. En dat is een aanmerkelijk simpelere manier dan met leven. Dus uiteindelijk werd er geconcludeerd: nou, we hebben hier geen leven gevonden. Nou, opeens was de vlam aan de... Nou, en wat men zich realiseerde is dat er ondanks dat die stapjes bij elkaar misschien geen leven waren, dat ze onafhankelijk van elkaar het misschien wel hadden kunnen zijn. En dat we toch eigenlijk wel heel weinig begrepen van, als we nou proberen leven ergens anders te vinden, en ja, daar waren veel wetenschappers toen ook al in geïnteresseerd, ja, dan moeten we toch op een hele andere manier daarover nadenken. En hoe gaan we dat nou doen? En dan moet je dus, ja, nadenken over de grenzen van leven, over het ontstaan van leven, over waar vinden we op aarde, onder wat voor omstandigheden vinden we allemaal leven. En toen hebben ze in Amerika gezegd: nou, dan gaan we hier ook gewoon nu een vakgebied sponsoren. Dus NASA is toen begonnen met daar veel geld naartoe te sluizen. Ja. En nu heb je dus een waarschijnlijk ondertussen al een flink grote groep astrobiologen die zich hiermee bezighoudt. Ja, ik weet niet of ze zichzelf allemaal zo noemen. Maar... Nee, er zijn heel veel mensen die eigenlijk gewoon aanpalend onderzoek doen, maar zichzelf geen astrobioloog noemen. Ja. Ook omdat je af en toe toch ook mensen hebt die zich astrobioloog noemen en met de wildste verhalen langskomen. Ja. En sommige mensen willen daar dan weer niet mee geassocieerd worden. Geen beschermde titel. Nee, helaas niet. Maar goed, aan de andere kant. Ja. Nou, ik weet niet hoe ik mezelf anders moet noemen. Dus, Nee, nou ja, goed, bij jou lijkt het me een heel duidelijke term voor wat je doet. Nou goed, en hoe jullie, dus als, nou, ik zou zeggen nu astrobiologen, samenwerken in die zoektocht, daar gaan we zo induiken. Eerst gaan we even naar muziek luisteren, die heb meegenomen. En we trappen af met een nummertje van Ed Sheeran, waar je volgens mij heel veel zin in hebt om te luisteren, Bad Habits. Jij hebt hem laatst live mogen zien. Ja, ja, we gingen naar Pinkpop met het hele gezin. En ja, dat was ongelooflijk leuk. Ik bedoel, Ed Sheeran, ik vind zijn liedjes leuk, maar op het podium is die, staat hij natuurlijk in zijn eentje met zijn looping station. Dus hij staat gewoon in zijn eentje een groep mensen, 70.000, plat te spelen. En terwijl je het gevoel hebt dat je eigenlijk in een kroegje staat. En wat daar minstens net zo leuk aan is, dat wij hebben twee nog niet zulke oude jongetjes en die gingen totaal uit hun dak. Okay. Dus ik weet niet wat nou leuker was, Ed Sheeran of die super enthousiaste kinderen. En ze waren ook niet de enige. Dat was nog veel leuker. Er waren veel meer gezinnen met kinderen rond diezelfde leeftijd die allemaal naar Ed Sheeran kwamen. Dus, mooi. Ja, dat is echt heel leuk. We zijn er vroeg bij. Ja. We gaan lekker nagenieten van Ed Sheeran. Ondertussen zijn we benieuwd naar jouw mening. Denk je dat er buitenaards leven is? En zo ja, hoe zou dat eruit moeten zien? Laat het ons weten. Bel naar 0800-1121 en we gaan het gesprek graag met je aan. Hier is Ed Sheeran met Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Bij de Nacht van NTR Wetenschap in deze bijzondere week van de grote vragen. Waar we in 5 nachten op zoek gaan naar antwoorden op 5 grote vragen door de lens van de wetenschap. Met vannacht de vraag, is er buitenaards leven? Om die vraag te beantwoorden zit bij mij in de studio Ingeloes ten Kate, astrobioloog van de Universiteit Utrecht en oud-medewerker van NASA. Wij kletsen verder, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw mening. Denk jij, de luisteraar, dat er buitenaards leven is? En zo ja, hoe zou dat eruit zien? Bel naar 0800-1121 en ik ga graag met je in gesprek. Ingeloes, ja, Ed Sheeran, je was net aan het vertellen over Pinkpop. Komt het allemaal weer terug? Ja, het was hartstikke leuk. Mooi. Ja, het was echt, ja. Hoe vaak luister je dit nummer per dag? Nou, eigenlijk niet, maar het zit ergens toch in mijn hoofd de hele tijd. Ja, dus, nou, dan is het niet nodig om ernaar te luisteren. Nee, daarom. Mooi. Hey, voor de muziek hadden we het over onze eeuwenoude fascinatie met buitenaards leven. In de media krijgen we toch bijna altijd wel de vorm van intelligente levensvormen. Hè? Daar gaat het vaak over, dat spreekt tot de verbeelding. Die de aarde al dan niet willen veroveren. Al die films en series over aliens, bedoel ik dan. Mijn vraag aan jou is, kijkt de wetenschap daar ook zo naar? Of focussen zij niet per se op dat intelligente aspect misschien? Ik denk dat het overgrote deel van de wetenschappers zich niet op het intelligente deel. Er zijn natuurlijk zeker mensen die dat wel doen. Maar het overgrote deel van de mensen die waar ik mee werk en die ik goed ken, die zijn daar echt helemaal niet mee bezig. Die zijn bezig met gewoon überhaupt een vorm. Dus het hoeft niet intelligent te zijn. Is er überhaupt ergens leven, zelfs al is het maar eencellig. Ja. In hoeverre dat maar eencellig is. Want eencellig leven is heel goed in het zichzelf aanpassen en overleven onder van allerlei rare condities voor ons. Maar microben spreekt minder tot de verbeelding in zo'n Hollywoodfilm. Ja, maar het is toch wel grappig, want ik merk het wel. Want ik doe ook wel regelmatig outreach, of dat ik op scholen dingen vertel en zo. En heel lang was het inderdaad aliens. En tegenwoordig als ik op een school... bij kleuters is het dan nog steeds groen en slijmerig. Ja, ja. Maar bij iets ouder hoor je toch vaak... maar dat zijn dan vast bacteriën, hè? Nee, joh. Dus het is wel grappig om te zien dat daar toch een soort van ander perspectief... of dat we gewoon heel goed aan ons outreach doen, ik weet het niet. Ja, dan doe je je werk goed. Ja. Je geeft een realistischer beeld van leven. Ja. En zou dat ook komen? Is er ook een shift in Hollywood, denk je? Dat toch misschien dat idee meer naar voren komt? Of is dat misschien... Dat heb ik nog niet... Je krijgt natuurlijk ook de indruk door het gesprek heen... dat jij je niet zoveel bezighoudt met allemaal wat er allemaal in die films gebeurt en aliens. Je houdt het gewoon bij de wetenschap. Hartstikke mooi. Laten we dan die wetenschap even induiken. Wat we net zeiden, dat er ergens leven is ontstaan... dat betekent nog niet meteen dat ze ook dus met de ruimteschepen rondvliegen... en dat ze allemaal beschaving hebben opgericht. Dus laten we dat begrip leven even ontleden. Want wat is leven eigenlijk? Daar begint het even bij nu. Ja, dat is net zo'n leuke vraag als weten we al of er buitenaards leven is. We hebben hier iets meer handreikingen voor. Maar er bestaat geen eensluidende definitie voor leven. Dus we hebben geen checklist waarbij je alles er tegenaan kan zetten. Dat algemene theorie van leven bestaat niet. Nog niet, in ieder geval. Maar goed, we hebben wel een aantal dingen waarvan we zeggen... als het dit doet, dan noemen we toch dat het leeft. En wat daarbij hoort is dat al het leven wat wij kennen natuurlijk... doet aan uitwisseling van materie met de omgeving. Dus... eten, ademhalen, poepen. Dus je zorgt, je krijgt wat in en er gaat wat uit. Wat leven ook doet, is die materie die binnenkomt omzetten. En daar andere moleculen van maken, energie uithalen. Dus leven heeft natuurlijk een energiebron nodig. Maar er gebeurt dus ook binnen in dat leven van hetgeen wat wij leven noemen, gebeurt er dus ook wat. Dus dat materie wordt omgezet. En wat leven ook doet, is reageren op veranderingen in de omgeving. Dus er worden aanpassingen gedaan. En dat gaat bij bacteriën natuurlijk heel makkelijk. Die, behalve als je er echt gewoon een handgif in gooit. Maar als je een kleine aanpassing doet aan een omgeving... zeker bacteriën die vrij snel reproduceren... kunnen dus zich ook vrij snel aanpassen aan die verandering. Maar de omstandigheden moeten dus wel... gunstig zijn. Er moeten allemaal dingen samenkomen tegelijk. Er moeten allemaal dingen samenkomen om überhaupt leven om te kunnen ontstaan. Ja, er zijn voorwaarden. Wat is dat hier op aarde geweest? Wat waren die condities? Ja, dat, grote vraag. Ja, dat is absoluut een grote vraag. Ook omdat we kunnen een heel eind van de geschiedenis van leven en van de aarde kunnen we terugpuzzelen, omdat alle gesteenten om ons heen zijn eigenlijk een soort van geschiedenisboeken. Want gesteente wordt afgezet en ontstaat onder bepaalde condities. Dus je hebt bijvoorbeeld gesteente wat onder hele hoge druk en hele onder hoge temperatuur gevormd wordt. En als je daar vervolgens water bij kiepert, dan wordt dat gesteente omgezet. Dan krijg je een ander type gesteente. Dus je kunt aan een gesteente kun je iets zeggen over over de geschiedenis van dat stuk steen. Maar eigenlijk bij de eerste miljard jaar van de aarde hebben we eigenlijk gewoon heel weinig informatie nog. Dus we moeten heel erg proberen te reconstrueren op basis van geen monsters. Maar we begrijpen het ontstaan van planeten en de vroege evolutie van planeten begrijpen we inmiddels wel genoeg om te weten dat nou ja, de vroege aarde, dit was, in het begin was het echt heel heet en toen is die afgekoeld. En toen kregen we een vaste korst. Er was een atmosfeer, omdat er in die hete, maar afkoelende aarde, daar zaten allemaal gassen. En die in dat hitte of allerlei stof, die werden omgezet tot gas. En dat leidde tot een gaslaag, dus de atmosfeer. En we weten ook dat de aarde al heel vroeg water had op het oppervlak. Dus de omstandigheden waarin er leven is ontstaan, is in ieder geval in water. Dus ja. Er was water en we zien ook dat, nou ja, als we ook naar onze eigen celstructuur kijken. Water is een van de belangrijkste bestanddelen van elk levend organisme wat je tegenkomt. Nou, we hadden natuurlijk een atmosfeer die een deel van de schadelijke straling van de zon tegenhield. Dus de zon hebben we nodig voor de energie die het geeft. Ja. Maar we hebben dus ook iets beschermends nodig. Je hebt ook iets beschermends nodig. En de grap is dat, want wat we nu hebben natuurlijk is, kijk, je hebt de zon straalt ultraviolette straling uit. En dat is korte golflengte. Maar de zon heeft ook, straalt ook deeltjes uit. Zendt ook deeltjes uit met heel veel energie. En die twee kunnen altijd een probleem zijn. En daar worden we nu tegen beschermd. Omdat wij ademen zelf heel veel zuurstof uit. En dat wordt in de bovenste luchtlagen omgezet naar ozon. En ozon houdt die UV tegen. Dus daarom krijgen wij wel wat UV op de aarde. Maar niet alles. En de aarde heeft een magneetveld wat heel veel van die hoge energiestraling tegenhoudt. Dus als er een beetje, als er bijvoorbeeld een hele sterke zonnewind is, dan krijgen we heel mooie aurora's, hè, noorderlicht. Ja. Dus dan heeft het magneetveld even niet alle straling tegengehouden, of niet al die hoge energiestraling. Maar grappig gezien waren die er alle twee niet op het moment dat leven ontstond. Okay. Er was waarschijnlijk nog geen magneetveld, of misschien een beetje, maar we weten eigenlijk niet precies nog wanneer en hoe het magneetveld is ontstaan. De aarde zag er anders uit. De aarde zag er heel anders uit. Dus wat we zeker weten is dat het warm genoeg was voor water om vloeibaar te zijn en dat er water, vloeibaar water was. Ik hoor water, ik hoor de zon. Belangrijke gemeenschappelijke deler van ons leven is koolstof ook, toch? Ja, dat moeten ook allemaal. Dat was er ook allemaal. Waarom koolstof? Ja, dat. Het was er. Ik weet niet, dat is natuurlijk een beetje. Leven is gevormd uit wat er voorhanden was. Alleen is koolstof is een heel, het is eigenlijk een heel interessant element. Want het kan heel makkelijk verbindingen aangaan. Die verbindingen zijn ook heel sterk. Maar kunnen in de temperatuur range die we op de aarde hebben, kunnen koolstofverbindingen toch weer makkelijk afgebroken worden en omgezet worden in iets anders door allerlei verschillende processen. Dus als je bijvoorbeeld, er wordt wel eens gefantaseerd over of je leven gebaseerd op silicium kan hebben. Want die heeft net als koolstof ook vier pootjes. Dus kan ook met dingen reageren. Maar in de temperatuur die we hebben op aarde zit silicium in gesteente. En je moet minstens tot 1600 graden om op met die silicium te kunnen. Dat hebben we hier niet. Dat hebben we hier maar niet. Zou je theoretisch gezien kunnen? Zou je silicium levensvormen hebben? Dan zit je wel in een hele extreme situatie. Dus dan moet je echt op een planeet zitten. Dan zijn er weer temperaturen en dat is dan weer een probleem voor andere. Ja, en ook kan silicium minder verbindingen met andere elementen aangaan dan koolstof. Want koolstof kan gewoon heel veel verschillende hebben. Je kan met zuurstof en het kan met waterstof en het kan met koolstof en het kan met stikstof. En dus blijf je dan wel kijken bij wat we kennen, bij koolstofgebaseerde levensvormen, als je gaat zoeken? Ja, dat is een beetje wat ik net ook zei. Het is heel moeilijk om te zoeken naar iets wat je niet kent. Nee. En het is natuurlijk heel fascinerend om onderzoek te doen, om te kijken van, nou, wat kunnen we nou voor andere biochemie bouwen, bijvoorbeeld. Kunnen we iets doen? En er wordt wel wat onderzoek gedaan. Maar bijvoorbeeld, op silicium gebaseerd leven is wel echt, zit wel heel erg aan de periferie van wat we mogelijk achter. Maar dat is ook iets wat we op aarde gewoon niet kunnen nabootsen. Nee. We kunnen niet een testopstelling maken waarin we een siliciumcyclus op 1600 graden een tijdje kunnen bekijken. Nee, dus je bent al, het is wel een moeilijke zoektocht. En dan moet je het eigenlijk vooral niet moeilijker maken dan het is. Je moet je kijken naar wat je kent. Ja, en het is ook best moeilijk om onderzoeksgeld te krijgen. Daar ben ik zo nog benieuwd naar. Maar het is een moeilijke zoektocht. Het is zoeken naar een naald in een hooiberg, maar dan keer een miljoen, kan ik me voorstellen. Waar begin je? Ja, dat hangt er een beetje af van waar je kijkt. Als we in het zonnestelsel kijken, we toch naar de plekken waarvan we denken dat er omstandigheden zijn geweest, met één uitzondering, maar daar kom ik zo op terug. De omstandigheden op de huidige aarde lijken of op de vroege aarde lijken. Dat is de reden waarom we veel onderzoek op Mars doen bijvoorbeeld. Want Mars en de aarde leken in de eerste miljard jaar behoorlijk op elkaar. Alleen omdat Mars heel klein is, is Mars eigenlijk de evolutie op Mars gewoon gestopt. Terwijl bij de aarde is dat natuurlijk door blijven gaan. En de aarde zelf is ook een hele actieve planeet. We kijken bijvoorbeeld niet op Venus. En dat is ook voor een groot deel om... We gaan nu wel weer missies kijken of er toch misschien iets is wat in de wolken van Venus zou kunnen leven. Maar de huidige condities op Venus, op het oppervlak, ja, die zijn gewoon niet wat wij denken dat leven daar iets mee kan. De luchtdruk is 92 bar, dus 92 keer zo hoog als hier. En de oppervlaktetemperatuur is meer dan 450 graden. Ja, niet prettig. Dus dat wordt hem voorlopig niet. En op Venus zoeken wordt dus heel moeilijk, omdat je er ook gewoon heel moeilijk kan landen en dan ook nog een lange tijd onderzoek kan doen. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar een aantal ijsmanen. Europa bij Jupiter en Enceladus bij Saturnus. We hebben vorig jaar een uitzending gehad met iemand die de JUICE-missie meewerkte. Daar gingen ze kijken naar... daar leek toch echt een soort van bewegend water te zijn onder de ijsvlakte. Ja, daar denken we dat er gewoon vloeibaar water onder dat ijs zit. En dat daar, nou, er moet een proces zijn wat dat water warm houdt. Dus de kern van die maan, ja, die is ook warm genoeg. En daar komt ook warmte bij vrij om te zorgen dat dat niet één grote ijsklont wordt. Dus ja. Misschien dat er hydrothermale bronnen zijn op het oppervlak van het binnenste van die maan. Dus op het vaste gedeelte van die maan. Wat de hitte die oceaan inpompt en die oceanen vloeibaar houden. En wat zijn de dingen waar je naar zoekt? Je zoekt naar tekenen van leven? Ja. Of dat er leven was geweest? Ja, maar je zoekt eigenlijk naar tekenen van huidig leven of naar... Kijk, als je zoekt naar tekenen van leven, dan ga je toch snel kijken naar de samenstelling van leven, dus organische moleculen. En dan vooral kijken van, nou ja, welke organische moleculen zijn er robuust en zouden lange tijd... Het DNA is bijvoorbeeld niet zo heel robuust, maar zouden toch daar overblijfselen van bijvoorbeeld in stenen kunnen worden opgeslagen. Maar wat zijn er nou andere? Er zijn andere moleculen die robuuster zijn. Dus daar zouden we naar kunnen kijken. Maar andere dingen waar we naar kijken is... als je ergens leven hebt, moet leven zich aanpassen aan de omgeving. Maar doordat je natuurlijk, hè, wat ik net uitlegde... leven neemt iets in en scheidt iets uit... Mm-hmm. En dat is niet hetzelfde. Mm. Dus wat leven doet, is ook zijn omgeving aanpassen. Mm. En dat kun je heel vaak... dat kun je bijvoorbeeld terugzien in de compositie van gesteente. Mm. Dus dat is ook iets waar we naar kunnen kijken. Van zien we bijvoorbeeld mineralen op een plek waarvan we weten dat er water is geweest... en zien we daar bijvoorbeeld mineralen waarvan we op aarde... die we op aarde alleen maar zien in de aanwezigheid van leven. En als we dat soort mineralen nou zien, wat kunnen we er dan over zeggen? Ja. En dan probeer je te vergelijken in de tijd. Ja. Ja. En dat, dus dat gebeurt op planeten die dicht bij zijn. Ja, waar we naartoe kunnen. Mars, want je zegt net, Mars is enigszins een indicatie dat daar leven had kunnen ontstaan. Ja. En het is ook dichtbij. Ja. Dat is een voordeel. Er zijn ook een heleboel plekken waar het misschien zou kunnen. Want ik herinner me, je ziet heel vaak in het nieuws zie je van... oh, er is weer een planeet ontdekt die best wel op de aarde lijkt of zo. De habitable zones of zo. Ja. Kun je daar ook iets van onderzoek naar doen? Nou, wat we natuurlijk nu heel goed kunnen doen is met ruimtetelescopen kunnen we... ja, exoplaneten zoals we die noemen, we kunnen er best veel ontdekken. We missen er ook nog steeds best veel. Want ja, we hebben nu goede detectiemethodes. Maar wat we bijvoorbeeld zien in de verspreiding van de hoeveelheid planeten... verwachten we dat er ergens nog een bepaalde categorie planeet is... die we op dit moment gewoon niet kunnen detecteren. Hoe we nu de meeste planeten detecteren, veel planeten is, worden gedetecteerd omdat ze voor hun ster langs gaan. En daardoor wordt het sterlicht gedimd. Maar goed, als je naar zo'n systeem kijkt en je kijkt er van de bovenkant op. Je kijkt naar de ster en de planeet draait aan de bovenkant en de onderkant rondjes. Zullen wij dat nooit zien? Want het licht wordt niet gedimd, omdat de planeet alleen maar aan de zijkant en de bovenkant en de onderkant langs draait. Dus daar mis je al planeten mee. Je ziet ze alleen als ze tussen jou en de ster inkomen. Maar goed, we zien dus wel heel veel planeten. We zien ook het overgrote deel staat ongelooflijk dicht bij hun ster. Dat is ook heel anders dan wat we hier hebben. Maar goed, we kunnen dus op die manier wel... hebben we al heel veel planeten gedetecteerd. We kunnen ook zien dan of een planeet gasvormig is of vast, zoals onze aarde. Dus dat is al, zeker als je op zoek bent naar buitenaards leven, verwachten we dat het een aardachtige planeet moet zijn. En je kunt ook door met verschillende technieken te kijken, je kunt zien of het licht van de zon gedimd wordt van de ster. Mm-hmm. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar of het licht van de ster dan in de buurt van die planeet een klein beetje verandert. Dus dat niet het hele licht wegvalt, maar dat er alleen maar bepaalde golflengtes in dat licht wegvallen. Wat zegt dat? Dat er een atmosfeer is. Ja. En dat vertelt je ook, kan je dus ook iets vertellen over de samenstelling van die atmosfeer. Ja. Dus we zijn al zover. Kun je eens kijken of er bijvoorbeeld zuurstof is. Ja. Maar de grap met zuurstof is dat dat dus niet per se een indicatie voor leven is. Voor ondanks, bij ons is al het zuurstof wat in onze atmosfeer komt, zit nu, komt 100% door leven. Precies, het komt door de planten. En voordat de planten er waren, was er alleen maar. Ja, nou, op een gegeven moment had je dus eencellig leven bacteriën die dus begonnen met het uitstoten van zuurstof ook. Ja, maar je hoeft dus, wij denken zuurstof is essentieel, maar dat hoeft niet voor het leven. Wij zouden er niet geweest zijn voor zuurstof, maar de eerste 2,5 miljard jaar was er wel eencellig leven natuurlijk. Dus de vraag is, in hoeverre heb je zuurstof nodig voor evolutie en meercelligheid? Dus we kunnen dichtbij kijken naar water, we kunnen ver weg kijken naar de samenstelling van de atmosfeer. Ja. Dat is een beetje de clues die we hebben. Ja, dat is wat we nu... Maar goed, er wordt van alles ontwikkeld, dus... Ja. Op een gegeven moment. Als we nou het vinden, stel dat we dus toch die soort van die microben vinden. Die ze dachten in 1986 te hebben gevonden. Wat gebeurt er dan? Gaan we dan super veel geld erin pompen, denk je? Ja, dat weet ik niet. Het zou. Dat is zo moeilijk. Want het zou natuurlijk echt ontzettend tof zijn als we dat vinden. En dan is natuurlijk de volgende wat meer filosofische vraag: ten koste van wat? Ja. De vraag die altijd in mijn achterhoofd. Rondjes draait is in hoeverre is mijn vraag of er buitenaards leven is belangrijker dan het feit dat buitenaards leven er is en wij dat potentieel om zeep helpen met onze missie om het te ontdekken. Ja, dan krijg je waarschijnlijk astroactivisten. Ja, nou dat zou goed kunnen, ja. Ja, en dat, ik vind dat best een... je kunt wel zeggen, het zijn maar eencelligen. Maar ja, als die eencelligen het 4,5 miljard jaar op het oppervlak van Mars hebben uitgehouden en wij komen er met onze zilvermuislaarzen aan en helpen dat om zeep, moeten we dat nou echt doen? Ja. We zeiden net al dat... we hebben het nu over de zoektocht naar de beginselen van leven. Ja. We zeiden net al, de wetenschap richt zich hier meer op en niet zozeer op de zoektocht naar intelligent leven. Toch leuk om te delen is dat destijds in de Voyager in 1977 de ruimte in werd gestuurd. Dat ze wel nadachten over intelligent leven. En er werd dus een gouden plaat, en misschien kun jij het beter uitleggen. Ja, wat ze hadden gedaan was een gouden plaat. Op alle twee de Voyagers zat een gouden plaat. Een LP. En daar stond op één. Een LP was het, toch? Een LP, ja een plaat, een LP. Dus er zat een gouden LP op. En op die LP hadden ze tekeningen geëtst. Dus een tekening van een mens. En nog wat afbeeldingen hadden ze erop. Dus dat je dingen kon zien. En ze hadden ook een mini gebruiksaanwijzing over hoe je nou wat je nou met zo'n LP moest om een geluid. En ze hadden er dus ook allerlei geluiden op opgenomen. Waaronder ook groeten in... ik geloof 50 verschillende talen die op de wereld werden gesproken. Waaronder het Nederlands. Nederlands. Gaan we nu even luisteren. Hartelijke groeten aan iedereen. Nou, 3 seconden, heel kort, maar ze staat Nederlands. Er is ergens een Nederlands signaal dat de ruimte in wordt gestuurd. Want dat is wat er nu aan het doen is. Ja, hij is nog steeds onderweg. Hij zweeft nog steeds rond de Voyager. Helaas, heb ik opgezocht, helaas waarschijnlijk volgend jaar, 2025, zal de stroomvoorraad opraken. Dus hij zal geen signalen meer uitsturen. Maar het idee is dat de plaat wel nog miljarden jaren blijft rondzweven om gevonden te worden met de instructies. Door misschien toekomstige buitenaardse beschavingen, voor zover die bestaan. Ja. Wat de toekomst te bieden heeft, dat hoor ik graag straks jouw blik op. Eerst gaan we net als deze Voyager wat muziek de ether insturen. En jouw volgende nummer is The Time Is Now van Moloko. Een heerlijk nummertje. Ja. Nog een reden achter of we nu gewoon... Ik zat even te bedenken, wat vind ik nou voor muziek? En toen moest ik aan dit liedje denken en toen dacht ik, het is ook wel weer... Het is op zich wel... er zijn altijd heel veel dingen die je wilt en waar je het eigenlijk altijd te druk voor hebt. En ik heb het vooral in deze periode van het jaar altijd te druk. En dan heb ik al die dingen en die ik stiekem wel wil doen. En toen dacht ik, dit is wel een goede reminder dat als ik die dingen wil doen, dat ik ze ook gewoon maar eens een keer moet doen. Zoals het interview, toch? Zoals het interview. Ik ga het als een compliment beschouwen. Ondertussen zijn we benieuwd naar jouw mening van de luisteraar. Denk jij dat er buitenaards leven is? En zo ja, hoe zou dat eruit zien? Laat het weten, bel naar 0800-1121 en we gaan het gesprek met je aan. Je kunt ook een berichtje sturen via de gratis app van Radio 1. Hier is Moloko met The Time Is Now. breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself up to the morning. The time is now. Give up yourself up to the morning. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it? Terug bij de Nacht van NTR Wetenschap in deze bijzondere week van de grote vragen. Met vannacht de vraag, is er buitenaards leven? Om die te beantwoorden zit bij mij in de studio Ingeloes ten Kate, astrobioloog aan de Universiteit Utrecht en oud-medewerker van de NASA. Ingeloes vertelde ons hoe de wetenschap de zoektocht naar buitenaards leven aanpakt, waar ze zoeken en naar welke tekens van leven. Heb je een deel gemist, je kan ons gesprek terugluisteren als podcast. Zoek online naar De Nacht Van en luister op je eigen moment. En we zijn benieuwd naar jouw mening. Denk jij, de luisteraar, dat er buitenaards leven is? En zo ja, hoe zou dat eruit zien? Bel naar 0800-1121 en ik ga graag met je in gesprek. Ingeloes, lekker nummertje. Ja, er zat helemaal aan het eind een viooltje, maar ik had natuurlijk een te lang nummer uitgevoerd. Ja, maar je kan hem thuis natuurlijk lekker terugluisteren. Een mooi viooltje. Een mooi viooltje. Dus even een aanrader voor iedereen. Dus Moloko met The Time Is Now. Hey, The Time Is Now. Voelt het een beetje zo in de astrobiologie? Komen we steeds dichterbij de eerste tekens van leven? Sommige mensen zeggen binnen 5 jaar hebben we het ontdekt. Ik weet niet of ik zo positief ben, maar ik moet wel zeggen dat ik... Ik zit er natuurlijk ook steeds meer in. En je bent er zelf heel erg mee bezig. Maar ik heb wel echt het gevoel dat er steeds meer momentum is. En dat er gebeurt meer. En toen ik net begon, was het toch een heel wat obscuurder veld dan... Ik werd ook vaker aangekeken met, maar wat doe je dan? En wat is dat voor rare naam? En nu is het veel meer mainstream. En merk je ook gewoon dat het heel erg leeft. Dus wat dat betreft denk ik wel, ja. Ja, dus het leeft meer, maar gaat er ook steeds meer geld heen. Ja. Het lijkt me moeilijk onderzoek om te verkopen. Hè. Je kunt niks beloven en er is niet echt een praktisch nut om aan te tonen, denk ik. Althans, nee. Dat beledig ik je hoop ik niet mee. Maar het is toch vooral gewoon nieuwsgierigheid. Dus ziet men er toch het belang van in? Nou, het is wel grappig. Een leuke anekdote hier is dat de Viking-missies van NASA in 1976... die landden op Mars met het idee om te zoeken naar leven. En ze vonden geen leven. En toen is er een hele tijd een gat geweest in het Marsprogramma. En toen heeft NASA het weer opgepikt. En altijd in het achterhoofd heeft het wel iets met leven. Maar NASA heeft nooit meer een missie gestuurd die zocht naar leven. Want als je leven niet vindt, maar ja, wat doe je dan? Wat dan met je vervolgmissie? Dus toen werd het zoeken naar water, zoeken naar koolstof, zoeken naar de omgeving. Haalbare doelen. Ja, haalbare doelen. En dat is natuurlijk een beetje... Het is niet zo dat je... Achterliggende gedachten. Ja. Ja, de achterliggende. En zo gaat het eigenlijk in de astrobiologie ook. Je kunt heel hard zeggen van ja, jullie zoeken een leven, je vindt niks. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. We zoeken een beetje naar leven, maar we proberen vooral heel erg te begrijpen hoe leven is ontstaan. Onder wat voor omstandigheden kunnen we leven vinden? En kunnen we dat soort omstandigheden ook detecteren op de een of andere manier? Dus we zijn veel meer bezig met de randvoorwaarden, waardoor we eigenlijk ook leven op aarde veel beter weer gaan begrijpen. Daardoor leren we dingen over onszelf. Ja, over onze en eigen. Over de aarde. En dus het is. En in één keer. Je ziet het ook bij alle claims die enigszins in de richting van we hebben leven gevonden. Dat zijn meteen hele grote claims. Dan komt er veel in de pers. En dat moet eigenlijk allemaal weer teruggetrokken worden van ja, nee, oké, het was misschien toch iets anders. En je moet het te verkopen natuurlijk, hè, en de media. Ja, en sommige dingen zijn ook gewoon inderdaad, dan heb je iets heel cools gevonden, wat iets minder sexy is, dan verkoopt het niet. Dus, ja. hoe breng je dat dan toch als iets heel leuks? En dat is wel moeilijk, want hoe overschreeuw je nou niet je eigen werk? Want je moet het duiden op de een of andere manier. Je ziet soms ook wel dat we doen onderzoek naar het ontstaan van leven of buitenaards leven bij onderzoeksitems gesleept worden waarvan ik denk, nou, dat is wel een hele grote stap. Ja, mensen willen graag iets sensatie natuurlijk. Ja, en nou ja, wat is je punt op de horizon? En dat is natuurlijk allemaal heel belangrijk. Maar het is altijd een beetje zo'n balans van, nou ja, wat wil ik nou zeggen? En tot hoever durf ik een uitspraak te doen? En waar kan ik mijn vingers niet meer in het vuur steken? Dus doen we dat niet. Waar denk je dat we het meeste kans maken? Waar zet jij je geld op in? Nou, als er wat is in of is geweest in ons zonnestelsel, ja, Mars denk ik heeft toch zeker nog steeds wel een kans. En de twee ijsmanen denk ik ook. Dat zijn de makkelijkst haalbare doelen als daar wat is. En de exoplaneten zijn, daar zit zoveel potentie. En er wordt ongelooflijk hard aan nieuwe telescopen gewerkt. Maar ja, daar moeten gewoon nog een aantal stappen om gewoon echt cruciale informatie te krijgen. Ja. Ga jij het in je carrière nog meemaken, denk je? Ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk. Het zou echt geweldig zijn als we iets ontdekken. Ik probeer wel heel erg niet bezig te zijn met ik moet leven vinden. Want dan kun je ook weer richting dit moet leven zijn. Want dat zie je natuurlijk ook nog wel eens, dat mensen kosten wat het kost willen bewijzen dat wat ze daar gevonden hebben, dat een aanwijzing van leven is. Terwijl zo moet je onderzoek eigenlijk niet doen. Eigenlijk als je iets vindt, is het wat je moet doen, is op alle mogelijke wijze ontkrachten dat het dat leven is. En als al je ontkrachtingen niet werken, dus dan toen, heb je misschien toen in 86 niet zo goed hadden gedaan. Ja. Toen zijn ze heel snel tot conclusies 96, gekomen. Ja. Oh, 96, sorry. 96. Ja. Toen hebben ze heel snel conclusies getrokken. Ja. En nou, je ziet het nu af en toe nog steeds wel eens. Dan wordt er in de atmosfeer van Venus werd er een paar jaar geleden een gas ontdekt, waarvan we weten dat op aarde bacteriën dat produceren. En daarvan werd ook gezegd, nou, het zou mogelijk leven kunnen zijn. Ja. Ja. Nou ja, voorlopig denken we toch echt dat geen leven was. We vroegen onze luisteraar een paar keer om mee te praten met hun idee over buitenaards leven. Je had ook nog een specifieke vraag die je wilde stellen, toch? Ik kan je er even aan herinneren. Jij was benieuwd wat de luisteraar moest weten om overtuigd te zijn. Ja, dat klopt, ja. Want het is wel grappig, want wij hebben natuurlijk allemaal ideeën. En wij hebben zelf ook onze checklist van, nou, we moeten minimaal dit en dit en dit en dit weten. Maar wat zou nou iemand die er minder van weet, zegt hij, nou, als ik dit heb gezien, Dan is het wel leven? Of wat moeten wij doen om mensen echt te kunnen overtuigen? Moet er een foto van een bacterie? Of wat voor. Het is grappig dat je dit zegt. Hoor. En enerzijds zeg je nu van ja, we moeten niet te haast naar conclusies springen, maar je wilt wel dat mensen erin geloven. Of in ieder geval. Ik ben gewoon benieuwd. Nou ja, het is meer wat zouden mensen willen zien? Willen ze overtuigd zijn? Ja. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel makkelijk om dit soort grote claims te verkopen. Ja. Maar ik ben gewoon, ik kan het gewoon echt niet inschatten. En ik ben er echt heel nieuwsgierig naar hoe mensen overtuigd zouden zijn. Ik ook. Ik heb het trouwens even opgezocht. Het blijkt dat 41% van Nederlanders wel gelooft in het buitenaards leven. Ja. En daarmee zijn we dus nog relatief sceptisch. Want de andere landen, daar geloven ze al in, zeg maar, Rusland 68% of zo. Echt waar, joh? Ja, dus wij zijn nogal nuchter als Nederlanders. Maar nog steeds, veel mensen die geloven wel echt dat het er is. Ja, maar er zijn ook nog steeds wel mensen die zeggen, ja, maar dat weten we toch al lang? Dat ik dacht, nou, dat wist ik nog niet dat we dat al lang weten. Maar ik ben blij dat je zo positief bent. Er zijn mensen die denken dat die weten. Ja, dat hebben we toch al lang gevonden? Oh. Maar dat is ook wel weer grappig, want dat betekent dus ook dat het bij Wat ik daar positief aan vind, is dat sommige mensen het dus echt zo vanzelfsprekend vinden dat ze ervan uitgaan dat we al lang buitenhuis leven hebben gevonden. Ja, ja. Dus dat is niet eens als iets exotisch zien. Ben benieuwd waar ze dat vandaan hebben dan. Ja, nou ja. 96 misschien, ja. Gelezen en toen weer de kant in geslagen. Ja. We sluiten onze gesprekken graag af met een wat-als-vraag deze week. Een vraag aan jou. De vraag voor jou is, wat als er echt geen buitenaards leven is? Stel dat we het nu zeker zouden kunnen concluderen. Wat zou dat voor jou betekenen? Daar zou ik echt heel erg verdrietig van worden. Waarom? Ja, dan zijn we alleen. Dat zou ik echt heel erg vinden. Ik weet niet waarom. Ik zou dat zo... Nou, ja, ik bedoel, het universum is zo gigantisch. En dan hebben wij ons kleine blauwe planeetje wat zo een beetje rondzweeft in een gigantische ruimte. En dan is dit de enige keer dat dat experiment gelukt is. En in alle andere keren is het niet gelukt. En dan is er nergens anders leven. Is dat niet juist heel mooi dat we juist zo uniek zijn? Dat het extra wonderbaarlijk is dat het hier wel gebeurd is? Dat we extra veel geluk hebben, om het zo te zeggen. Nou, ik denk wel dat hoe dan ook. Ik bedoel, gezien de hoeveelheid leven die wij om ons heen hebben ontdekt, namelijk nul. Ja. Denk ik, is dat zeker. Het is absoluut uniek wat we hier op aarde hebben. En ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke les is die we hiervan kunnen leren. Dat de aarde is echt heel speciaal. Ja. Maar het is ook een benauwende gedachte. Dat ik zou het heel claustrofobisch vinden als we in ons eentje in het heelal zitten. Ja. We blijven hopen. Jij gaat hard je best blijven doen. Zit er in jou bij de astrobiologie nog een grote vraag eigenlijk, waar jij geen antwoord op lijkt te kunnen vinden? Ja, dat is wel grappig. Want het is een vraag die ik niet zelf, in ieder geval nog niet zelf kan beantwoorden. Want het is niet helemaal mijn vakgebied. Maar ik had het net al over de aarde is heel speciaal. We hebben op de aarde hebben we leven. En op de aarde heeft ook als planeet een aantal processen die we nergens anders tot nu toe nog hebben gezien. En het belangrijkste daarvan is eigenlijk, nou, er zijn eigenlijk twee. De aarde heeft een magneetveld, maar hoe dat is ontstaan. Maar de andere vraag is, de aarde heeft platentektoniek. En dat hebben we nog nooit ergens anders gezien. En we weten eigenlijk ook niet precies wanneer dat begonnen is op aarde. En we denken wel dat het feit dat er platentektoniek is, dat dat een hele grote invloed heeft gehad op evolutie. En dat is eigenlijk de vraag waar ik graag het liefst morgen antwoord op wil. En de vraag is dan, wanneer en hoe komen wij aan platentektoniek? Nou, oké, die gaan we doorspelen naar de volgende wetenschapper. Ja. Hopelijk heeft hij een antwoord voor je. Om even terug te komen op onze hoofdvraag. Is er buitenaards leven? Ja, ik weet het niet. Als ik het dus zo aan dit gesprek, we hopen van wel. Ja, mijn hoop is een beetje lastig. Ja, en er zijn aanwijzingen waardoor we denken dat het in ieder geval niet onmogelijk is. Nou, mooie conclusie. Misschien spreken we jou een paar jaar weer als de eerste ontdekking is gedaan. Dat zou leuk zijn. Wij zijn aan het einde van dit interview. We hebben de vraag goed behandeld. Ik zou uren met je kunnen doorpraten, maar ik wil je van harte bedanken, Ingeloes. En ik hoop dat er binnenkort een doorbraak is. Ja. Wie weet, maar zo te horen gaat het in stapjes. We sluiten af met een heel actief nummer van The Prodigy, Out of Space. Ja, dat kan niet anders, hè, met die titel. Nee. En ook de tekst, hè. I'm gonna send him out of space to find another race. Find another race. Nou, wat zijn we nou aan doen? Een andere race, precies. Precies wat jouw vakgebied is. Ja. We gaan de luisteraar even wakker schudden. En dat is maar goed ook, want we zijn benieuwd naar jouw mening. Denk jij dat er buitenaards leven is? En zo ja, hoe zou dat eruit zien? Laat het ons weten, bel naar 0800-1121 en we gaan het gesprek met je aan. Je kunt ook een berichtje sturen via de gratis app van Radio 1. Dan zometeen na het nieuws van 3 uur gaan we met jou in gesprek. Bel naar 0800-1121 of stuur een appje via de app van NPO Radio 1. Dan is hier nu ter afsluiting The Prodigy met Outer Space. NPO Radio 1. 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Oostenrijk is een terroristische aanslag verijdeld. 3 concerten van Taylor Swift werden afgelast, omdat 2 mannen van plan waren daarbij een aanslag te plegen. 1 van hen was volgens de Oostenrijkse politie aangesloten bij terreurgroep IS. De mannen werden gisteren aangehouden. Volgens de bondskanselier is daarmee een tragedie voorkomen. De Amerikaanse zangeres zou de komende dagen optreden in Wenen. Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag van prinses Laurentien. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving in het AD. De prinses heeft ambtenaren volgens de krant onbehoorlijk bejegend. Het ministerie erkent dat tijdens de samenwerking de emoties wel eens zijn opgelopen en dat een aantal collega's daar melding van heeft gedaan. Laurentien werkt samen met het ministerie voor de Stichting Gelijkwaardig Herstel voor ouders die betrokken waren bij de toeslagenaffaire. De stichting noemt de meldingen lasterlijke beschuldigingen. Hulpdiensten hebben de laatste overlevenden onder het puin van het ingestorte hotel in Duitsland gehaald. Na een reddingsactie van ruim 24 uur kon de vrouw worden gered. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe is. Reddingswerkers hadden contact met haar en konden de vrouw water geven. Bij de instorting kwamen dinsdag een man en een vrouw om het leven. 14 anderen kwamen vast te zitten. Het is nog niet bekend hoe het zo mis kon gaan bij het hotel in Duitsland. Tennisser Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor de US Open. De Spanjaard houdt zich op de vlakte over de reden, maar laat wel weten dat hij niet de volle 100% zou kunnen geven. Nadal deed wel mee aan het Olympisch tennistoernooi, maar kon daar niet mee strijden om de medailles. Er wordt al tijden gespeculeerd over zijn mogelijke pensioen. Het weer, vannacht neemt de bewolking toe, er is kans op een bui. De ochtend begint grijs met wat regen, daarna weer veel zon bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Wat denk jij? Zijn we alleen in het heelal of is er buitenaards leven? De week van de grote vragen. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Deze week volledig in het thema van grote vragen. In 5 nachten gaan wij op zoek naar antwoorden op 5 grote vragen die ons als mens bezighouden met behulp van de wetenschap. Met vannacht de vraag, is er buitenaards leven? Het antwoord afgelopen uur zocht ik daarop een antwoord met Ingeloes ten Kate, astrobioloog aan de Universiteit Utrecht en oud-NASA-medewerker. Ze vertelde ons over de voorwaarden voor leven op andere planeten en hoe we daarnaar zoeken. Onze gast Ingeloes is helaas alweer naar huis. En daarom is het woord nu vooral aan jou, de luisteraar. Want wat denk jij? Zijn we alleen in het heelal? Of is er buitenaards leven te vinden? En als het er is, hoe zou het er dan uit moeten zien? Laat het ons weten. Dit is je kans. Bel nu naar 0800-1121 of stuur een berichtje in via de gratis app van NPO Radio 1. Je kunt ook reageren op de vraag van Ingeloes. Namelijk, wat zou jij nodig hebben om overtuigd te raken dat er buitenaards leven is? Ik ga heel graag met jou in gesprek. We gaan eerst even kijken naar wat appjes. We hebben namelijk een appje binnengekregen van John. Die heeft gereageerd op Ingeloes. Die vroeg namelijk, wat is er nodig voor jou om overtuigd te zijn dat er buitenaards leven is? En hij zei, wetenschappers moeten alleen zichzelf overtuigen van een bepaald bewijs. Anders zijn het geen wetenschappers, dat is hun werk. Dat vind ik een zeer goed punt. Het zijn dus vooral de wetenschappers die overtuigd moeten raken. Verder hebben we nog een aantal hele boeiende vragen binnengekregen van iemand die zichzelf All Nightmare Long noemt. Deze vragen, we spelen ze zeker door. En mocht je luisteren, de vragen zijn heel wetenschappelijk gericht. Dus we moeten ze aan Ingeloes doorspelen. En nou, misschien komt er ooit nog een antwoord. Een hele leuke vraag die hier wordt gesteld door All Nightmare Long is, zou het kunnen dat bacteriën en beerdiertjes uit andere delen van de Melkweg afkomstig zijn? Want beerdiertjes kunnen namelijk zelfs in nagenoeg volledig vacuüm overleven middels inkapseling. Beerdiertjes zijn hele kleine diertjes, van wat ik begrijp. Maar ze kunnen tegen enorm extreme omstandigheden. Ik vind het een leuke vraag. Ik bedoel, gezien dat zij inderdaad in een vacuüm kunnen overleven, zou je misschien denken dat ze ergens anders vandaan komen. Dus ik vind het een hele leuke. Ik ga hem doorspelen naar Ingeloes, mocht je luisteren. En misschien kunnen we op een of andere manier nog een reactie naar je sturen. Dan gaan we nu naar onze eerste beller. Dat is Robin. Robin, een hele goede nacht. Goedenacht. Hoi, jij had een vraag over aliens of een opmerking. Ik weet niet wat je precies te vertellen hebt. Een opmerking. Een opmerking, vertel. Ik ben benieuwd. Ja, het gaat niet om aliens. Het zijn mensen uit de toekomst. Mensen uit de toekomst? Ja, en die naar deze tijd toe komen reizen. Oké, je moet even iets specifieker zijn. Ja, mensen uit de toekomst. Blijkbaar hebben de mensen in de toekomst hebben de technologie uitgevonden dat ze terug kunnen reizen naar deze tijd. Ze komen terugreizen naar deze tijd om ons waarschuwen te helpen. Je zegt blijkbaar? Ja. Oké, en hoe weet je dat? Nou, dat is... Ik ben een soort van iemand... Ik kan zelf ook in de toekomst kijken. Oh ja. En als je kijkt, zeg maar, je hebt zo'n plaatje, dan zie je eerst zo'n soort van een aap. En dan zie je hem zo langzaam wordt er een rechtop staande mens zo. Ja, de evolutie bedoel je dan, toch? Die evolutieplaatje. Ja, en zeg maar, als je die dan zeg maar verder kijkt, dan zie je dus die mensen hebben typisch heel lange mensen, hele grote hoofden. Ja. En ze zijn super intelligent. Dat zijn dan aliens volgens jou? Dat zijn wat mensen denken dat de aliens zijn. Maar het zijn niet aliens, het zijn mensen van de toekomst. Oké, dus wat jij zegt is dat aliens niet bestaan, maar dat het eigenlijk mensen uit de toekomst zijn. Ja. Oké, wat jou betreft is er dan geen buitenaards leven, maar moeten we het meer hier zoeken? Ja. Oké, interessant Robin. Nou ja, goed, interessant punt. Ze komen ons waarschuwen voor AI. Ze komen ons waarschuwen voor AI. Oké, en... Voor AI, en er is nu een nieuwe technologie, kunnen ze onder andere stamcel printen. Ja. En wat blijkt nou, de menselijke hersenen, die verbruiken veel minder elektriciteit dan een computer. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. En ze kunnen dus nu hersenen op een chip planten. En ja, dat klopt. Als samen met die AI gaat, dan... Dat kan wel de einde van de mensheid. Ja, heb ik ook gehoord. Maar dat tijdreizen, hè? Dan gaat dat niet met behulp van AI? Hebben ze dat niet nodig daarvoor? Dat weet ik niet. Dat moet je aan de mensen van de toekomst vragen. Oké, nou als ik er eentje zie, dan ga ik het hem zeker vragen. Hey Robin, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Wij moeten helaas door, want er hangen er een heleboel andere bellers aan de lijn. Exact. Maar ik wil je bedanken en nog een hele fijne nacht. En bedankt voor de waarschuwing voor de AI. Ja, oké. Dag. Hey, we gaan door naar onze volgende beller. Dat is Herman. Herman, een goede nacht. Nacht met Herman uit Groningen. Dag Herman uit Groningen. Ik denk dat ze niet een hersen op een chip kunnen doen, maar chips in een hersenen, sorry. Hersenen op een chip. Hersenen zijn biologische consistenties. Dus, maar wat ik bedenk is dat als de definitie van leven, dat wordt niet zo duidelijk in het gesprek. Dat nee. Is dan, denk ik, dat heeft iets te maken met bewustzijn en in overtreffende trap zelfbewustzijn. En een mens is zelfbewust en dat is een creatie die misschien wel het nodig had dat daar het hele universum voor is ontstaan, gecreëerd, kan je zeggen. Ja. Dus leven, als ze ergens, ze zoeken dan een microbe ergens en zeggen dit is leven, dan kan je zeggen dat is leven. Maar je kan ook zeggen dat het een restant is van de ontwikkeling van de mens. Ja. Of iets dergelijks, ik weet niet. Ik denk dus dat het een gigaprestatie is van de schepper om al die sterren en alles wat er voor nodig is om een zelfbewust wezen te creëren, dat hebben wij geen idee van. Nee. Het kan best zo zijn dat daarom de mens toch uniek is, al denken ze van, dat kan het bijna niet waar zijn. Er zijn zoveel sterren, er moet wel nog meer zijn. Maar... Kijk Herman, ik ben het tot dusver met je eens. Heb jij toevallig ook vanaf het begin van ons gesprek al geluisterd? Want in het begin van het gesprek heb ik het met Inge Loes wel gehad over wat we bedoelen met leven. En wat eigenlijk ook een leidraad was door het gesprek heen is, je hebt het nu over zelfbewustzijn. Nou ja, dan heb je het eigenlijk over intelligent leven. Maar eigenlijk hebben wij het voornamelijk gehad over leven dat niet intelligent is. Het gaat meer over de meer basale levensvormen. Dus ik denk dat ik ben het zeker met je eens. Hè, dat zelfbewustzijn een belangrijk iets is om naar te kijken. Alleen het blijkt dus dat de astrobiologen die hiermee bezig zijn, eigenlijk. Kijk, in de films gaat het altijd over het intelligente buitenaards leven. Maar het blijkt dat de wetenschappers eigenlijk veel meer kijken naar het veel simpelere leven, namelijk bijvoorbeeld een bacterie of zo. Ja, ja. Nou, recent onderzoek van de natuurkunde ook lijkt er de richting op te gaan dat eigenlijk alles uit trillingen bestaat. Ja. de snaartheorie. Dus elke atoom heeft... ik snap het ook niet zo heel erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Maar het heeft wel een trilling en alles is ook in verbinding met alles. Dat, ja. Het is eigenlijk een gigantisch orkest die gekristalliseerd is in materie her en der. Ja. Maar ik probeer een beetje iets te vertellen over dat als ze zoeken naar leven... Ja. Dat ze dan misschien wel niks vinden, omdat de schepper heeft bedacht... we gaan gewoon een mens maken, wat daarvoor nodig is. Nou, het kan zijn dat er restanten zijn die nodig waren om dit allemaal... de Big Bang is als het ware, zeg maar, als dat al zo is... een begin van een orkest... Doing. En daar de bedoeling van het orkest is dat er iemand van gaat genieten. Ik zeg maar wat. Ja. Moet iemand zijn. Moet ja. Het is een mooi idee. Blijkbaar ook wetenschappelijk onderbouwd. Wel een heel ander verhaal dan wat Inge Loes vertelt. Maar het is ook een andere invalshoek, denk ik. Alles hangt met alles samen. Dat zal Inge Loes zeker met je eens zijn. En ik denk een heleboel wetenschappers ook. Oké. Okay. Nou ja. Bij het gesprek en daarom ik val even half in slaap weer verder. Oké. Nou, ik vind het fijn om te horen dat je alsnog een deel van het gesprek hebt meegekregen. En ja. We zullen het zeker. Inge Loes, die luistert zeker mee. Dus misschien heeft ze er wel wat aan. Zo fantastisch wonderbaarlijk dat een mens gecreëerd is en dat daar miljarden en jaren over gaan. Mensen zeggen wel eens kunstenaars die maken een schilderij. Maar een creator die creëert dat de schilderij pas klaar is over zoveel honderd, vanzelf ook zoveel miljarden jaren. Dat het een wonder is dat het allemaal zo gelopen is, dat ben ik zeker met je eens. Okay. Hey, wij gaan ook alweer door naar de volgende bellen, maar dank voor je bijdrage. En ik zou zeggen, luister het hele gesprek terug. Dat kan gewoon als podcast. Dus je kan ons vinden bij De Nacht van, als je dat ergens opzoekt. Dan, ik kan gewoon bij uitzending Gemist Radio 1. En morgen, ja, de Radio 1 website De Nacht van, dan vind je hem zo terug. Nou, De Nacht van heb ik nog nooit gedaan. Zo heet ons programma. Dus vooral luisteren. Oh, zo op die manier. Ja. Oké, bedankt. Ja. Oké, hey, dankjewel voor je bijdrage en een hele fijne nacht nog. Hoi. Ja, dag. Dag. Zo, we hebben een heleboel bellers, Stijn, dus ik ga gewoon meteen even door. We gaan eventjes in gesprek met Hans. Even kijken. Hans, een hele goede nacht. Je had een vraag over reizen in het heelal. Ja, dat klopt. Want we zoeken in wezen naar leven. En dan zitten we in ons eigen zonnestelsel. Ja. Ja. Maar stel nou dat we een planeet ontdekken die hetzelfde eruit ziet als de aarde. Ja. Maar hoe komen we daar in hemelsnaam terecht? Ja. Want dat gaat echt niet lukken door slingeren rond planeten. Ja. Wat we nou met onze satellieten en af noem maar op de Voyager doen en noem maar op. Mm-hmm. Nee, want dat duurt jaren en jaren. En dan heb je ook nog te maken met een universum wat zich uitbreidt. Ja. Dus hoe kom je dan in hemelsnaam terug? Hoe kom je terug? Dus ik snap die Voyagers wel. Ja. Want die zenden elke keer weer een signaaltje terug. Ja. Maar hoe gaan we in hemelsnaam ruimte reizen? Hoe gaan we ruimte reizen? Nou, dat doen we toch al? Nee, we gaan alleen nog maar naar de maan toe. Ja, jij bedoelt echt voorbij ons sterrenstelsel. Ja. Nou, ik ben bang dat ik het je niet kan vertellen. Hè? In science fiction films komt het vaak genoeg langs, maar ik weet niet... Ja, dan moet je World 7 hebben en dan vliegt je in één keer door. Maar wat voor aandrijvingen zou je daar in hemelsnaam voor moeten hebben? En dat je ook nog de energie over hebt ook om nog weer terug te komen... als bij wijze van spreken het hele hol nog weer uitgedijd is. Nee, ik moet je zeggen, ik heb het antwoord niet. Maar misschien zijn er luisteraars die nu meeluisteren en denken... nou, ik heb het antwoord wel, ik weet het. Dus ben je hierbij een uitnodiging, mocht je luisteren naar deze vraag van Hans... En je hebt hier wat over te zeggen, bel vooral in. En dan horen we het graag van je. Ik kijk ook even mijn collega Stijn aan, die weet veel van technologie... maar die weet het ook niet, ben ik bang. Dus nee, goed, ik ben bang, ik vind het een hele terechte vraag, Hans. Hoe ver kunnen we komen? Maar ik kan het je niet vertellen, ben ik bang. Ik weet het ook niet, daarom had ik ook een vraag. Ja. Nee, ik ben bang dat ik je geen antwoord kan geven. Kijk vooral nog wat science fiction films zijn inspiratie. Misschien dat daar nog wat in de waarheid gegrond is. Maar dank voor je bijdrage. Het is zeker ook een belangrijke vraag. Als we ooit verder willen zoeken, moeten we ook zover komen natuurlijk. Juist. Super. Dank je wel, Hans. En ik wens je een hele fijne nacht. Hoi. Hoi. Ja, dan gaan we door naar Dammes. Dammes die heeft ook weer een vraag over de zoektocht naar leven. Een hele goede nacht, Dammes. Goeiedag. Hallo. Ja, ik denk dat we het leven al gevonden hebben. Gewoon onze aarde. Verrek, nou dat je het zegt. Ik zie Stijn zitten. We hebben volgens mij het levende bewijs. Ja, we gaan dan de verkeerde vraag hebben. Het gaat over exoplaneten. Dat ja. Dan planeten bij. Nou, wij zijn voor andere planeten, exoplaneten. Ja. Dus als je dus uitgaat van het grote aantal sterrenstelsels. Ja. 100.000 miljard alleen binnen ons sterrenstelsel. En dan, we zijn daar ook weer 100.000. Wat ik jou hoor zeggen is we moeten helemaal niet zo ver zoeken. We hebben het allemaal hier al. Ja, wij zijn dus voor onszelf, dat vanzelfsprekend. Maar voor een andere planeet in een ander sterrenstelsel zijn we niet vanzelfsprekend. Ja. We zijn het wel. Op die manier kunnen we onszelf gewoon als voorbeeld nemen dat er overal leven is. Dat er overal leven is? Oh, op die manier. Dus het is voor jou dat wij hier zijn, is bewijs dat er overal ook leven is. Ja. Even kijken. Ja. Ik haal er even een extra mening bij. Stijn, hele goede nacht. Extra mening. Ja. Ik vind het heel leuk dat Dammes dit zo zegt. Want het is eigenlijk een hele andere kijk. Waarom moeten we verder zoeken dan onze eigen wereld? Ja. Dat is ook wel een beetje hoe je ernaar kijkt, toch, Dammes? Ja, natuurlijk. Ja, dat moet je wel zoeken natuurlijk. En we gaan door. En mensen willen dat ook. Die kan niet anders. Ja. Denk jij dan eens dat het zin heeft om eigenlijk dan allemaal ruimteschepen of allemaal raketten de aarde, het heelal in te sturen op zoek naar leven terwijl we het hier al hebben? Ja, natuurlijk. We zijn, laten we zeggen, het uitgaande van het westen zijn we gaan net Columbus. Ja. Omdat we dachten, als je naar het westen vaart, val je er vanaf. Ja. Omdat die plat is, kom je niet in het oosten. En toen heb hij gezegd, het is rond. Ja. Dus als we naar het westen vaart, kom je in het oosten uit. Ja, dus het heeft wel zin om te gaan verkennen. Het heeft wel zin om te verkennen. Natuurlijk, dat kan niet anders. Dat je bekijkt ook op de aarde, de zeebodem enzovoort. Ja, nou ja, het is grappig. Ja. Eén ding is natuurlijk om heel ver te komen met kennis en met leven, zoals wij dat hebben. Ja. Dan moet je op een gegeven moment overleven. En zolang we oorlog voeren, wij hebben nog geen vrede. Nee. Dus pas als er een intelligente bevolking is, laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Heel ver weg. Ja. Dan heeft hij dat opgelost, want anders zou die er niet meer zijn. Nee. Nou ja, ik vind het goed. Kijk, wat ik jou ook een beetje hoor zeggen is dat er zijn ook problemen hier op aarde eigenlijk. Waar we ons op moeten richten. Wij hebben het nog niet opgelost. Dus nee. We moeten er vanuit. Zolang het kapitalisme is. Dus zeggen, begin je nou aan. Maar die is er altijd op uit om winst te maken. Ja. Waardoor alles een waarde voor hem krijgt. Ja. En dan moet het ook gemaakt worden of kapot gemaakt uiteindelijk. Want dat is het resultaat. Ja. Maar als we het voor elkaar krijgen om het kapitalisme om te vormen. Zodat de kennis van de mensen niet alleen nodig is om winst te maken, maar ook om winst te doen, om wijsheid. Ja, nou, ik bedoel, als ik zo een beetje net het gesprek met Inge Loes, wat ik daar een beetje op maakte, is dat er ook geld wordt gestopt in onze nieuwsgierigheid. Dus dat is hartstikke mooi. Maar wat ik wel interessant vind, is dat je zegt van het is hier op aarde, want er is iemand, die heeft ons ook berichtjes gestuurd. Onder Pierre heet die. Die is het totaal niet eens met deze zoektocht naar buitenaards leven. Die zegt van, er is hier al, we sturen allemaal onderzoeken de ruimte in, terwijl we hier op aarde, we maken hier op aarde al het leven kapot. We hebben hier al leven. We maken het allemaal kapot. We vinden het blijkbaar geen cent waard, maar wel veel geld waard om dan in de ruimte te gaan zoeken naar leven. Terwijl er ook nog, zoals jij zegt, ook nog in de oceanen allemaal onbekend, onverkend leven is. Wat hij zegt is verkeerd. De mens heeft een intrinsieke behoefte om kennis te nemen van waar die niet is. Hij wil voorbij zijn horizon. Nou gaat het niet, want de horizon gaat mee natuurlijk. Ja. Maar even terug naar wat ik begon. Het Westen was op een gegeven moment zover dat die zeilschepen en dingen zat en naar een ander wereldbeeld kon gaan kijken. En daar waren mensen. Ja. Maar het is ook niet dat er opnieuw mensen waren die een been door hun neus deden. Nee, zeker. Nee, zeker goed punt. Hey, dankjewel voor je bijdrage, Dammes. Ja. En ik wens jou nog een hele fijne nacht en tot de volgende keer. Ja, ik kijk heel even naar mijn collega Stijn. Want wat ik interessant vind, is dat punt net, wat ook Pierre maakt, is van, heeft het wel zin om overal te gaan zoeken terwijl we hier onze eigen problemen hebben? Ja, en ik denk dat, we daar ook nog een leuke beller voor hebben. Want dan moet je even Etienne in de uitzending schuiven. Want die heeft hier ook nog wel een interessante kijk op, toch Etienne? Etienne, hele goede nacht. Ja, goeienacht. Welkom bij het gesprek. Ja, oké. Okay. Zal ik eens beginnen? Kijk, ik denk natuurlijk wel dat de kans dat er geen leven is, is natuurlijk minimaal. We moeten niet denken dat de aarde het centrum van het heelal is. Dus dat is zo oneindig groot. Er zijn zoveel sterren en planeten. Dus de kans dat er leven is, is echt wel... Ik zou echt wel mijn geld erop zetten. Ja. Maar dan heb je natuurlijk een kans dat er ergens een samenleving is zoals wij die kennen. Nou, laten we dat stellen. Dan onze techniek, die bestaat zo'n beetje, nou, zal ik zeggen, 200 jaar. Dat is helemaal niks. Nee, dus, klopt. Er zullen ook maatschappijen zijn die veel verder misschien gevorderd zijn. Ja, die al duizenden jaren bezig zijn. Maar dan nog, die liggen misschien op ook weer duizenden lichtjaren verder. Ja. Want dat kan, hè, dat heelal is zo groot. Ja, de kans dat die de mogelijkheid hebben om hier te komen is dan weer zo klein. Dat de kans dat we die ontmoeten heel, heel klein is. Maar goed, ik vind het ook een onzinnige reis om dat allemaal uit te gaan zoeken. En ik zou zeggen, als we dat dan vinden, vernietig het dan. Want ik ben nogal fatalistisch. Er kan niet veel goed van komen. Kijk eens hier op aarde. De beesten vreten elkaar op. De insecten vreten elkaar op. De mensen maken elkaar af. We moeten niet het idee hebben dat als wij iets vinden, dat ze dat moeten laten groeien, omdat er iets moois van komt. Ja, want jij zegt eigenlijk, Etienne, je zegt ja dat er ergens een vorm van leven is, dus een microbiologie, zeg maar. Dat zal sowieso erg zijn, maar we moeten voorkomen dat het zo wordt zoals wij. Of dat het levend, dat het echt iets slims wordt. Want er kan alleen maar gedoe van komen, zeg je eigenlijk. Ja, ik heb er weinig vertrouwen in dat een welke vorm van leven dan ook die zich gaat ontwikkelen iets moois wordt. Ja, ik vind dat wel een heel realistisch punt wat je maakt. Want ja, we kunnen het hier op aarde al moeilijk met elkaar vinden met z'n allen. We hebben het gisteren over oorlog gehad in de nacht. Laat staan als we zo meteen ook nog leven op andere planeten hebben. Ja, ik snap je punt wel. Ja, precies. We doen alsof het leven, alsof het een heilig iets is. En dat het fantastisch is dat ergens anders gebeurt. Maar zo fantastisch is dat niet, zeg jij. Nee, het is hartstikke leuk hoor, vogeltjes. Ik geniet van wat ik allemaal in mijn leven heb ontmoet en ontdekt en wat dan ook. Maar kijk eens wat een ellende er in de wereld is. Hey, maar dan heb ik een vraag voor jou, Etienne. Stel je voor dat een alien morgen besluit van, nou, ik ga ergens op aarde landen en dat ga ik in de achtertuin van Etienne doen. En hij stapt uit en hij belt bij jou aan. Wat zou je dan tegen die alien zeggen? Nou, ik zou hem proberen te wurgen. Ja, dan krijg je wel een aantal activistengroepen over je heen. Maar... Nou, bij deze is het doorgegeven aan de aliens. Ja? Land niet in de tuin van de Etienne. Nee, blijf daar weg. Je kan nog beter ergens bij de CIA landen of zo, denk ik. Nou, Etienne... Wat zeg je? Ik heb ook niet zo'n hele grote tuin. Oké. Okay, dus. Misschien maar beter ook. Misschien is het wel echt microbiologie. Het is een klein leven. Heel klein ruimteschipje. Hey, dankjewel voor je belletje, Etienne. Ja, bedankt. Hele fijne nacht nog. Zo, nou ja, die aliens zijn gewaarschuwd, Stijn. Ja, hey Ruben. Ja. We hebben ook nog iemand aan de lijn hangen die heeft een verzoek voor een nummer. Ja, en dat had ook te maken met iets wat we in het gesprek hebben gehad, begreep ik. Een hele goede nacht, Wim. Hallo. Even kijken, we zijn Wim kwijt, denk ik. Maar we hebben volgens mij nog een andere beller hangen en dat is Barry. Barry, een hele goede nacht. Ja, goede nacht met Barry de Ridder. Dag Barry. Ik heb de evolutie is ooit begonnen bij de aap. Ja, dat klopt. En de mensaap, die bestaat echt. Ja. Mensaap. Zo heet hij en zo is hij en hij is ze. Hey, en wat is je vraag dan, Barry? Daar wordt veel te weinig onderzoek in gedaan, in plaats van eerst op dat iets lijkt op de mens. Ja, precies. Maar zou je niet zeggen dat ook het kijken naar buiten, naar het leven, ook ons iets vertelt over onszelf? Nog een keer de vraag? Nou ja, het zoeken naar buiten, naar het leven, dat vertelt ons ook over onszelf, toch? Ja. Jij zegt, je kunt beter kijken naar dingen die op de mens lijken. Ja, eerst, ja, want dierproevingen en zo voor de medische wereld, zeg maar, doen we ook op ratten en op dieren en op... Ja, dat moeten we niet op aliens gaan doen, lijkt me. Dus, maar je zegt het is nuttiger om te kijken naar dingen die naar op ons lijken, hoor ik je goed? Ik denk dat het enige is, wij zijn de enige, ben ik bang voor. Wij zijn de enige? Ja, dit moet helemaal verdwijnen en dan komt er pas iets nieuws. Ja, ja. Oké, ja, dat is een goed punt. In ieder geval ben ik het niet oneens met je. Dank voor je bijdrage, Barry. Dank u wel. En een hele fijne nacht nog. U ook. En we kijken, volgens mij is Wim ondertussen terug. Wim, een hele goede nacht. Hoi, met Wim. Ja, hij viel in één keer weg, joh. Ja. Ik had, maar we hebben je weer te pakken. Ja, zeker weten. Ik denk, ik bel even terug. Jullie hadden het zo even over de Voyager 1 en 2. Ja. En als ik het goed heb, zijn die in 1979 gelanceerd. Ja. En ze hebben allebei een gouden LP aan boord. Ja, dat precies. Daar hebben wij het toch over gehad met Inge Loes. Ja, en die zit inderdaad in een uraniumkoffer om ze te beschermen tegen de invloeden in de ruimte. Ja. En nou, er staan dus inderdaad geluiden op. Ja. Als ik het goed heb, staan er groeten op van iets van 50 of 60 landen. Ja. In verschillende talen. Ja. Maar er is ook een die staat, daar staat, er is ook een gedeelte, daar staat allerlei muziek op. Ja. En dat zijn allemaal klassieke nummers. Maar er is één nummer op van Chuck Berry, Johnny Be Good. Hey, wat toevallig, die hebben we ook klaargezet. Ja. En ik denk, ja, dat wil ik toch even laten horen. Ja, zeker weten. Nee, je had je verzoekje al doorgegeven aan ons. En ik vond het een hartstikke leuke. Want ze hebben dus inderdaad, voor de mensen die het gemist hebben, er drijft ergens een ruimteschip rond, waarin ze dus eigenlijk alles wat de mensheid gemaakt heeft een beetje verzameld hebben op één plaats. Het zijn er twee. Sorry, nou, dan weet jij beter dan ik. En we hadden al een stukje laten horen van een Nederlandse stem die zegt de groeten van de aarde, geloof ik. Of groeten aan iedereen. Maar jij zegt, er is ook een nummertje daarop dat van Johnny Be Good, van Chuck Berry. En die sturen ze dus de ruimte in. Inderdaad. En er zijn dus de Voyager 1 en 2, die zijn, ik dacht, binnen een paar weken na elkaar gelanceerd. Ja. Dus allebei een andere richting op. Ja, ik weet niet op welke van de twee Chuck Berry zit, maar... Op allebei heb je dezelfde informatie. Oh, ze hebben dezelfde. Nou, top. Nou, ja, dan is er dus... Die LP, dat was namelijk het idee van Amerikaanse wetenschapper Carl Sagan. Ja, die naam klinkt bekend. Ja, die kwam erop. Ja. Hey, ik zat even te luisteren zo even naar jullie. Ja. Over het reizen, hè, de grote afstanden die er zijn. Ja. Heb jij daar een antwoord op? Voor onze grote vriend Hans, geloof ik. Nou, een antwoord. Ik denk dat je dat toch de eerste honderden jaren kunt vergeten, denk ik. Ik denk dat je het sowieso moet vergeten dat er een menselijk wezen aan boord gaat van zo'n ruimteschip. Ja. Ik denk dat je dan meer het moet gaan zoeken in robotics. Ja, ja, ja, ja, zie, oké. Of we moeten een keer veel meer te weten komen over de zwarte gaten. Ja, gewoon meer begrijpen welk speelveld er is. Ja, daarom. Maar als je inderdaad een worm gaat kunt vinden. Ja, oh ja, dat je heel ver kan reizen opeens. Juist, want dan breng je de punten bij elkaar. Hè. Denk even aan. Zeker. Ik dacht dat Einstein daarmee kwam. Ja, nou goed, ik ken het eigenlijk alleen van science fiction films, maar het kan zijn dat je gelijk hebt. Maar ik moet eerlijk zeggen, Wim, we hebben ook niet heel veel tijd meer, dus om deze complexe dingen nu te gaan bespreken, gaat het niet meer worden. Maar ik zou zeggen, laten we lekker dit afsluiten met jouw suggestie. Hè? Johnny Be Good, die wordt ergens de ruimte ingestuurd en dat gaan wij ook doen. Ja, die overleeft ons allemaal, joh. Ja, zeker weten, ja. Als wij allemaal al dood zijn. Hey, we gaan even naar luisteren. Bedankt voor je verzoekje. Het is... Jack Berry met Boy. Johnny Be Good. Een hele fijne nacht. Doei. Hier komt, zoals gezegd, Chuck Berry met Johnny Be Good. klassieker Johnny B. Goode van Chuck Berry. Een eerbetoon aan de Voyagers. En ook aan het gesprek dat we net hadden met Inge Loes ten Kate over buitenaards leven en onze zoektocht daarnaar. En we zijn nog niet klaar met het thema van het heelal, want we gaan even een duikje de geschiedenis innemen. Vragen van vroeger. In deze week van de grote vragen duiken we elke nacht in een grote vraag die de mensheid nu bezighoudt. Maar er zijn ook kwesties waar we al sinds mensenheugen eens een antwoord op proberen te vinden. In het gesprek zojuist zochten we een antwoord op de vraag: is er buitenaards leven? Een vraag die ons tegenwoordig steeds meer bezighoudt naarmate we meer over ons heelal leren. Maar we staren eigenlijk al duizenden jaren omhoog, de kosmos in. Niet per se op zoek naar leven, maar om te begrijpen waaruit die kosmos überhaupt bestaat. Daarom duiken we even de geschiedenis in, om te begrijpen hoe de mensheid op zoek is geweest naar een antwoord op de vraag: waaruit bestaat onze kosmos? En dat doen we samen met Rens Bot, hoogleraar computationele geesteswetenschappen en geschiedenis van de geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Rens, goedenacht. Ja, goedenacht. Welkom terug in de uitzending. Ja, dank je. De vraag, hè, waaruit bestaat ons heelal, of in ieder geval de kennis daarover, dat is voor ons nu vanzelfsprekend. Hè? We leren dat op school, we weten dat er planeten zijn en sterren. Dat is niet altijd zo geweest. Zeker niet. Het is wel interessant om te vermelden dat een van de oudste voorstellingen van het heelal, waar mensen dus een voorstelling proberen te maken van het hele heelal, die stamt eigenlijk niet uit, niet bij de Grieken, ook niet bij de Babyloniërs komt die vandaan, maar die komt eigenlijk, heel verrassend, uit Noord-Europa. En dat is een ontdekking van nog geen 10 jaar geleden, toen men in een heel klein plaatsje bij het plaatsje Kebra in Duitsland, in Baden-Beieren, een zogenaamde hemelschijf ontdekte. En die hemelschijf was helemaal van brons gemaakt en daar stond de aarde op, daar stond een afbeelding van de maan op, een aantal sterren en ook een klein sterrenbeeld die bekend staat als de Pleiade. En dat is eigenlijk de alleroudste afbeelding die we hebben van het heelal. Dus, en die stamt, om precies te zijn, 3600 jaar voor Christus. Dus dan hebben we het over ruim 5600 jaar geleden, dat mensen al een eerste, zeg maar, voorstelling probeerden te maken van het heelal als geheel. En dan zien we dat alleen maar de maan, wat sterren, de zon en de aarde. En nou ja, wat het interessant dan is aan die afbeelding, is nog steeds dat het ook een soort ronde afbeelding is. Het is helemaal in een, daarom wordt het ook de hemelschijf genoemd. Het is een ronde afbeelding, dus men stelt ook het heelal voor als een rond geheel. En nou ja, dat thema, dat men dus, dat de mens in die tijd al het heelal, de mens schreef nog niet, zeker niet in Noord-Europa, maar ook in Babylonië en Egypte was het schrift nog niet uitgevonden. We hebben het over 3600 jaar voor Christus. En het oudste schrift dat we kennen, hè, het zogeheten spijkerschrift, is ongeveer ontstaan rond 3000 voor Christus. Mm-hmm. Dus je hebt alleen een afbeelding. En nou is het interessante dat vanaf dat moment zien we heel vaak terugkerende noties van het idee dat het heelal rond is. Nou, dat is op zich misschien niet zo heel vreemd. Nee, vind ik niet zo gek. De sterrenhemel kijken, is hij ook rond. Maar bij andere afbeeldingen, en nu komt het, bij andere afbeeldingen, als we natuurlijk denken aan Genesis, hè, dat zo geschreven is tussen 600 en 800 voor Christus, denkt men. Nou ja, sommige mensen geloven natuurlijk dat het rechtstreeks van God afkomstig is. Maar Genesis, het eerste boek uit de Hebreeuwse Bijbel, nou ja, dan zien we dat daar de aarde wordt afgebeeld als een soort platte schijf, zelfs een platte pannenkoek. Ja. Ja. En daar heb je wel dat je een uitspansel hebt dat rond is. Dat zit om die pannenkoek heen. En aan de onderkant heb je als het ware de hel en de bovenkant de hemel. Vanaf dat moment ontstaat er dus echt een explosie, kun je zeggen, van mensen die nadachten van hoe zit dat heelal nou in elkaar. En dan heb je allerlei prachtige voorstellingen. Ik noemde net die voorstelling uit de Bijbel. Maar je hebt ook voorstellingen uit China, uit de hindoeïstische wereld. En over het algemeen zijn die afbeeldingen vrij standaard. Je hebt een pannenkoek, op een enkele uitzondering na trouwens, maar daar kom ik dadelijk op terug. En daarboven heb je een uitspansel en onder heb je bijvoorbeeld of water of zoiets als een onderwereld, of wat in de joods-christelijke wereld, zeg maar, of in ieder geval de christelijke wereld, de hel wordt genoemd. Zal ik wel iets verder vertellen daarover, of wil je dat... Ik ben benieuwd naar wanneer je noemt eigenlijk al verschillende culturen. Lijken die voor die ideeën van de kosmos op elkaar, of verschillen ze juist heel erg van elkaar door de wereld heen? Ja, ze gaan op een gegeven moment enorm verschillen. En niemand weet waar dat nou exact door komt. Men noemt het ook wel eens een beetje als een opdrijving, zo heet het Griekse mysterie. Want er ontstaat zo'n periode, zo 600 voor Christus, dat je een aantal natuurfilosofen hebt. Niet alleen in het hedendaagse Griekenland, maar ook in het hedendaagse Turkije, wat dan Klein-Azië werd genoemd in 600 voor Christus. Dan heb je wereldbeelden van, ik noem een paar namen, Thales van Mileten, dat was een Griekse of Aziatische natuurfilosoof. Je hebt Anaximander, Anaximenes. Pythagoras, hè? Iedereen kent Pythagoras wel als stelling van Pythagoras. Ja. Maar dit soort mensen, en dan focus ik maar eventjes voor de grap op Pythagoras. Pythagoras geloofde bijvoorbeeld, en waar hij dat idee vandaan haalt, weet niemand. Misschien had hij het van de Egyptenaren, misschien heeft hij het zelf bedacht. Want hij woonde heel dicht ook bij Egypte in de buurt. Op een gegeven moment is hij verhuisd van Griekenland naar, heeft hij een kolonie gesticht in Zuid-Italië. Wow. Crotone, om precies te zijn. Het zuidelijke deel van Italië. Maar Griekenland, Pythagoras stelde in Griekenland als hypothese dat de aarde samen met de zon om een centraal vuur draaide. Nou, okay. Nu komt het. En hij beweerde dat al die planeten, niet alleen de zon en de aarde, maar ook de maan en alle andere, hè, zogeheten sterren, die draaien om een centraal vuur. Maar dat vuur kunnen wij niet zien, dus we moeten niet verwarren met de zon. Want wij zitten precies aan de achterkant van de aarde, dus het vuur zien wij niet. Maar alle hemellichamen draaien in zuivere cirkels, en dat is heel belangrijk, om dat centrale vuur. Dus wij draaien allemaal met cirkels om iets. Maar hier bestond al dat idee van planeten die, en ook die zwaartekracht, dat ze ergens omheen draaien. Ja. Nou, zwaartekracht bestond niet. We dachten dus van, men draait ergens omheen, maar waardoor dat nou kwam. We geloofden dat cirkels de meest zuivere, althans Pythagoras, die geloofde dat cirkels de meest zuivere vormen waren die er bestonden. Dus de hele wereld moest uit cirkelvormige bewegingen bestaan. Logisch. Maar wat wel inderdaad belangrijk is dat de notie van planeet, en dat bedoelde men in het Grieks, het Oud-Grieks betekent planeet of planetes, betekent niks anders dan dwaalster. Dus een ster die dwaalt. Want als je kijkt naar het firmament, naar de hemel, dan zie je dat de planeten, zoals Mars en Jupiter, zoals ze tegenwoordig worden genoemd, Saturnus, Venus, die zitten niet op een vaste positie tussen de sterren, maar die bewegen tussen de sterren. Omdat ze inderdaad rond de zon bewegen, weten we nu tegenwoordig. Dat wisten ze vroeger niet. En daarom werden ze aangeduid door de Grieken als dwaalsterren. Nou, die notie van planeten, dat dat soort onregelmatig bewegende sterren waren, dat bestond ook al bij de oude Chinezen, zelfs bij de Maya's, die in Centraal-Amerika woonden, dat weten we uit de oude teksten. Die wisten heel duidelijk dat dat vrij bijzondere bewegingen waren van sterren. Nou ja, zij zagen wel sterren, die dus niet een vaste positie hadden en daardoor een soort dwaalsterren waren. Dus ja, de notie van planeten wist men. Maar men had geen voorstelling van hoe dat heelal er verder nou uit kon zien. En dat ook Pythagoras zat er wel naast, met het idee dat alle hemellichamen, zo noem ik maar even, van sterren tot planeten, om een centraal vuur draaiden. Maar het leidde wel, het luidde, in zekere zin, het luidde wel een prachtig idee in, namelijk dat we ons proberen om een geometrische, oftewel een meetkundige voorstelling te maken van het heelal. Ja. En dan zien we dat andere Griekse filosofen, ook Plato, maar ook minder bekende Griekse astronomen als Hipparchos, misschien ken je wel Ptolemeos, die pakken dat idee op en die proberen vervolgens daar een soort, wat we tegenwoordig noemen, een geocentrisch wereldbeeld van te maken. En dat bedoelen we daarmee, geos is aarde, een geocentrisch wereldbeeld is een wereldbeeld waarbij de aarde in het centrum staat en alles draait daaromheen. Dus in feite zien we dat Pythagoras, die schuiven ze aan de kant, dat centrale vuur vervangen ze door de aarde, die staat in het centrum van het heelal. En daar draaien de zon en de planeten omheen. Nou ja, wonder boven wonder, dat is echt toeval geweest, kwam dit prachtig overeen eigenlijk met het Joods-christelijke wereldbeeld. Ja. Volgens welke ook de aarde echt in het centrum moest staan. God had de aarde geschapen. En alles draait er omheen. Als een soort, en wie houdt dat dan allemaal in beweging? Nou, dat is dus God. Die hele sferentheorie wordt het genoemd. Elke planeet en zon en maan hebben hun eigen sfeer, waarbinnen ze draaien, hun eigen bol, zeg maar, waarbinnen ze draaien. En dat draait allemaal prachtig om de aarde heen. En dat is ook waar het begon te wrijven, toch? Omdat als je daar tegenin ging. Wat is nou zo fascinerend? Ja. Nou ja, en wat is nou zo fascinerend? Dit idee is al echt eeuwenoud, ontstaan bij, voor zover we weten, bij de oude Grieken. Maar het bestond in diezelfde tijd, en dat is niet alleen in Griekenland, maar ook in India gebeurd, en wat later trouwens ook nog in de Arabische wereld, gingen sommige mensen ook zeggen, en in Griekenland is het beroemdste voorbeeld de sterrenkundige Aristarchos, hou die naam even, Aristarchos, zo'n beetje 4e eeuw voor Christus, die stelde van, maar ja, eigenlijk maakt het helemaal niet uit. We kunnen ook stellen dat de zon in het midden staat en dat de planeten en de aarde daaromheen draaien. Dan krijgen we net eenzelfde soort wereldbeeld. Alleen moeten we dan aannemen dat de aarde ook nog om zijn eigen as draait. Elke dag. Want als we dat niet aannemen, dan zien we natuurlijk niet elke dag die zon opkomen en de zon ondergaan. Dat moest hij nog even wel bij aannemen. Maar dat was een bizarre gedachte in die tijd. Want ja, als de aarde om zijn eigen as draait, dan zou je toch van de aarde afvallen, zou je denken. Ja. Dus dat was echt een bizarre gedachte, snap ik. Ja. En zelfs zijn tijdgenoten, die echt hele slimme filosofen waren, zoals Aristoteles, was een tijdgenoot van deze meneer Aristarchos, maar ook anderen als Plato, die beweerden zelfs van, nou, deze man is gewoon een soort de ketterse gedachte. Niet dat het tegen God inging, maar wel die tegen zeg maar, de algemene geest inging van, zeg maar, van een verstandelijk en verstandig mens. Ja. Dus men vond echt dat hij echt een verdorven figuur was. dus al van in die tijd vond men dat heliocentrische wereldbeeld, waarbij de zon in het centrum staat, eigenlijk een verkeerd wereldbeeld was. En inderdaad klopt het, wat je net aangaf, dat ook vanaf de opkomst van het christendom, en dan zijn we al in de middeleeuwen, dat inderdaad een volstrekt verwerpelijk en ketters wereldbeeld was. Maar feitelijk werd het ook niet meer aangehangen in de Europese middeleeuwen. Je had nog wel wat Arabische of islamitische denkers, die deels ook in Spanje woonden, in het zuiden van Spanje, Andalusië. En die ook zeg maar, zo'n heliocentrisch wereldbeeld nog af en toe verdedigden, maar dat waren echt de uitzonderingen. Het kwam pas weer opzetten, inderdaad, en die naam kent iedereen natuurlijk wel hier, die hier naar luistert, in de tijd van Copernicus, de 16e eeuw. Ja. Om precies te zijn, in 1540, 1545 zo'n beetje. Dan komt Copernicus met het idee van, kunnen we niet een makkelijker wereldbeeld, waarbij ook de wiskunde veel eenvoudiger wordt, voorstellen, waarbij zeg maar, de zon in het midden staat, waarbij dus inderdaad, net als Aristarchos beweerde, die planeten om de zon draaien. En wat nou zo leuk is om hier te vermelden, en dat weten heel veel mensen niet, dat Copernicus, dat is een van de ontdekkingen van pas zo'n jaartje of 20 geleden, dat Copernicus in de eerste versie van zijn beroemde boek, de Revolutionibus, over de omwentelingen, betekent dat, de omwenteling van de planeten natuurlijk, had hij in het Latijn geschreven. In de allereerste versie verwijst hij nog heel netjes naar Aristarchos. Hm. Waarbij hij dan ook zegt van, kijk, Aristarchos heeft dat eerder beweerd. Kijk, bronvermelding kunnen we wel waarderen. Maar in de tweede versie, en dat is eigenlijk de gepubliceerde versie, uit 1543 om precies te zijn, streept hij alle verwijzingen naar Aristarchos door. Niemand weet waarom. Het vermoeden is natuurlijk dat hij alle eer aan zichzelf wil geven. Maar hij wist van het bestaan van de theorie van Aristarchos af. Uit de teksten waarschijnlijk van Aristoteles, die iedereen kende in die tijd, als je gestudeerd had aan de universiteit. Maar we weten dus wel dat Copernicus zich dus baseert op een heel oud idee. En wat mijn betoog dus eigenlijk is dat we hier dus al zien, dat zeg maar, die overgang van een wereldbeeld waarbij de aarde in het centrum staat, naar een wereldbeeld waarbij de zon in het centrum staat, wordt al beïnvloed door die eeuwen oude ideeën van Aristarchos. Precies, hij heeft het eigenlijk weer opnieuw opgehaald. Alleen dat die Copernicus werd hem niet in dank afgenomen, toch? Het ging niet zonder tegenspraak, dit nieuwe idee. Ja, Copernicus had het nog redelijk makkelijk, want hij zei, dit is alleen maar een model. Dit is niet de werkelijkheid. Hm. Er ontstond pas een probleem door de volgeling, heb je het vooral over Galilei. Die zeiden, van, het is niet alleen een wiskundig model, waarmee het uit te rekenen van de posities van de planeten een stuk makkelijker gaat. Nee, het is de werkelijkheid. Hè. De zon die staat echt in het midden en de planeten draaien eromheen. Het is niet alleen maar een wiskundig modelletje. In zekere zin kunnen we zeggen dat Galileo daarmee zijn hand overspeelde. Want die kwam inderdaad vervolgens in conflict met de kerk. En dat is Copernicus nooit geweest trouwens. Hoor. Dat was echt geen enkel conflict. Oh. En dat had misschien ook te maken met het feit dat Copernicus zelf een priester was. Althans, hij was een geestelijke. Ja, en dan zie je ook trouwens dat ook het voor het eerst, ten tijde van Galilei, is nog een andere beroemde astronoom, Johannes Kepler, die vervolgens, dat hij eindeloos gaat rekenen, heel precies gaat rekenen aan die planeetbaan, ontdekt hij dat die planeten helemaal niet in zuivere cirkels bewegen, maar in ellipsen bewegen, zoals we allemaal goed weten tegenwoordig. Dus het zijn ellipsbanen. En dan wordt dat idee van dat geocentrische wereldbeeld, hè, waarbij de aarde in het midden staat, wel steeds langzamer verlaten. In de loop van de 17e en vooral de late 17e eeuw is eigenlijk geen katholieke priester meer die nog het geocentrische wereldbeeld aanhangt. Op een gegeven moment kun je dus ook veel meer kennis vergaren als je eenmaal accepteert, als je eenmaal beter weet hoe het werkt. Nee, natuurlijk. Kijk, dan ontstaat er ook wat we tegenwoordig noemen de wetenschappelijke revolutie. Ja. Waarbij je dus steeds verder die empirie laat meespelen. Dus het is niet meer voldoende om mooie wiskundige modelletjes te maken. Ze worden ook getoetst. Ze worden ook heel precies getoetst aan de waarneming. Waarbij dan die waarnemingen vervolgens weer die theorie kan overrulen, kan zeg maar weerleggen. En die interactie, die wisselwerking tussen aan de ene kant theorie en aan de andere kant de empirie, de waarnemingen, die gaat dan een alles doorslaggevende rol spelen. En wat zou jij zeggen vanaf dat moment de grootste doorbraak is in onze huidige kennis van het heelal? Ja, nee, de grootste doorbraak is natuurlijk niet alleen het idee dat je de zon in het centrum staat, maar de grootste doorbraak is in feite dat we daarmee als het ware ook een nieuwe zwaartekrachttheorie ontwikkelen. En dat is dankzij, niet alleen dankzij Isaac Newton, ook dankzij zijn voorgangers, zoals de Nederlandse Christiaan Huygens, waarbij stap voor stap er een soort universele theorie ontstaat, waarbij alle, zeg maar, wat we dan noemen terrestrische mechanica, dus de aardse mechanica, wordt geunificeerd met de hemelmechanica. Het blijkt dus dat die wetten in de hemel, dus de wetten in het heelal, hetzelfde zijn als de wet op aarde. En dat leidt tot het inzicht dat de hele wereld, en dat betekent in die tijd ook de hele kosmos, werkelijk voldeed aan dezelfde natuurwetten. De wetten, nou ja, misschien hebben sommige mensen op de middelbare school kunnen zich nog herinneren als de eerste wet van Newton, dat iets op stil staat of gewoon in eenparige, rechtlijnige beweging zich voortbeweegt als er geen kracht op wordt uitgeoefend. Nee. Maar ook een hele precieze wiskundige wet, als dat de kracht is gelijk aan de product van de massa en de versnelling. F is M mal A heet dat. Nou, dat soort wetten die gelden dan niet alleen op aarde, maar in de rest van het heelal. En als je dat dan gaat toepassen op het heelal, want in die tijd, een eeuw later, werd ook voor het eerst, zeg maar, de Melkweg heel precies, zeg maar, in kaart gebracht door mensen als William Herschel. En dan spreken we, hebben we het al over de late 18e eeuw. We hebben het over 1784. Dat is pas 2 eeuwen geleden. Hè? Dat maakt het zo interessant, ja. Ruben. 2 eeuwen geleden is pas voor het eerst die Melkweg heel precies in kaart gebracht. En wat doet die William Herschel nou? Dat is een Engelse astronoom. Die plaatst de zon in het centrum van de Melkweg. Dat is heel grappig. In zijn voorstelling zie je dat hij de zon en de aarde, dat is ook een centrum, want hij kan toch niet accepteren dat de aarde ergens, zoals we nu weten, helemaal aan de zijkant in de periferie van de Melkweg zich bevindt. Dus wij willen nog steeds dat we in het centrum van het heelal zitten. Maar als hij dat gaat doen, gaat hij ook die wetten van Newton en ook de wetten van Huygens toepassen op dat heelal, op die Melkweg. En zo worden er stap voor stap steeds nieuwe dingen ontdekt. Dat inderdaad, zeg maar, er niet alleen melkwegstelsels zijn, maar ook clusters van melkwegstelsels. Dat wordt pas later ontdekt, in de 19e eeuw. En dan blijkt de aarde eigenlijk, net als de zon, eigenlijk in de buitenwijk, kun je bijna zeggen, van dat cluster zich te bevinden. En, nu, en zo komen we steeds een stapje verder. Ja, ja, precies, we komen steeds verder. En nu is er nog steeds veel te ontdekken, eigenlijk. Ik denk niet dat we ooit, zeg maar, het hele universum in kaart kunnen brengen. Maar waar ik benieuwd naar ben, is wat denk jij dat, hè, als we het hebben over die grote doorbraak? Jij zegt net het feit dat we eigenlijk alles konden verenigen. Wat is de volgende grote doorbraak, denk je, waarop zitten te wachten? Om nog beter ons universum te begrijpen. Kijk. Dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk geen astronoom. Ik heb wel een kandidaat in de natuursterrenkunde. Maar wat ik vaak doe als wetenschapshistoricus is inderdaad kijken van zijn er lijnen en patronen te ontdekken waarmee we inderdaad toch een kleine voorspelling zouden kunnen doen. Maar eigenlijk zou je ook een astronoom moeten interviewen, maar misschien ga je dat nog doen. Maar wat we nu zien, en dat maakt het bijzonder fascinerend, is dat er een idee is ontstaan in de afgelopen 30, 40 jaar dat ons eigen universum, ons eigen heelal, niet het enige heelal is. Dat idee komt voort uit het probleem dat je je afvraagt van hoe kan het eigenlijk dat in dit heelal waarin we leven alle natuurconstantes en alle natuurwetten zo in elkaar zitten dat ze leven mogelijk maken. Want als er een van de natuurconstantes, zeg maar, net iets anders is geweest, net iets, maar zelfs maar 1% kleiner of hoger was geweest, bijvoorbeeld de gravitatieconstante, die wet van Newton, of de constante van Planck, dan was het totaal onmogelijk geweest dat je maar, zeg maar, stabiele sterren had gehad. Dus dan was het ook al niet mogelijk geweest dat je een aarde of of überhaupt leven had gehad. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen dat is gewoon toeval, of daar is iets als een ontwerper, hè, een intelligent design heeft hier een rol gespeeld, want dan nemen wetenschappers geen genoegen mee. Wetenschappers zullen toch altijd een rationele verklaring hiervoor hebben. Dus één van de verklaringen die hier wordt gegeven, en dat is ondertussen wel de meest geaccepteerde verklaring, is dat we eigenlijk leven niet in een universum, maar in een multiversum. Dan weet ik niet hoe algemeen bekend dat idee van een multiversum is. Maar in een multiversum is er een idee dat er eigenlijk niet één Big Bang is geweest. Hè, die is ontstaan uit een soort hele vroege kwantumfluctuatie, heet dat. Dus een soort moment dat er heel kort zowel een stukje materie als antimaterie kan ontstaan. Hè, dat kan continu. Die kunnen dan vervolgens elkaar ook weer annihileren. Dat betekent, die kunnen elkaar weer oplossen. En dat gebeurt continu. Dat heet kwantumfluctuaties. En als je maar lang genoeg wacht, kan het ook ontstaan. Kan het ook gebeuren dat je voldoende antimaterie, even heel kort hebt, en ook voldoende materie, dat inderdaad ontploft, dat instabiel raakt en dat daar als het ware een heel universum uit ontstaat. Nou, er is een theorie die zegt, dit is niet het enige universum. We hebben eigenlijk ontzettend veel, misschien wel oneindig aantal Big Bangs, of Big Bangetjes, ook kleine Big Bangs gehad, waaruit ook een ontzettend groot aantal universa is ontstaan. En in één van die universa zijn toevallig, dan is het wel weer toeval, je hebt dus allerlei universa waarbij de ene universum is helemaal geen leven mogelijk, en een ander universum heb je misschien zelfs elke mogelijke DNA-combinatie heeft geleid tot leven. Dus dat is ook een prachtig idee. Dat zeg maar elke zaadcel en elke eicel zou dan ook een kind tot gevolg hebben. Dat zou bijna betekenen dat je bij elke zaadlozing 65 miljoen kinderen creëert. Ja. Natuurlijk een absurde gedachte, maar ja. dat is zover redeneert men dus. En wij leven dus in een heelal waarbij, ja, waarbij dus de kans echt maar 1 op de 65 miljoen is dat jij of ik toevallig ontstaat bij, ja. Bij een bevruchting. Hoe oud is die theorie? Dan is het een nieuwe theorie. Nou, dat is relatief. Nou ja, dat is dus interessant. Die theorie is voor het, dacht men, voor het eerst geopperd bij het ontstaan van de zogeheten snaartheorie. Dat probeerde men die grote vraag te beantwoorden. Van hoe kan het nou dat we in een heelal leven waarbij leven mogelijk is? Dan ga je vanuit dat er dus heel veel heelallen zijn. En dat wordt ook voorspeld door de snaartheorie. Maar het idee dat er heel veel heelallen zijn, bleek ineens veel ouder te zijn. Als je kijkt naar de oudste bronnen, dan blijkt die afkomstig te zijn. Ik heb die naam al genoemd. Van Anaximander, dat is een van de leerlingen van die Thales van Mileten, in de zesde eeuw voor Christus. Hij is waarschijnlijk, we weten niet eens of hij is of zij, maar deze persoon was waarschijnlijk de allereerste persoon die het idee van een multiversum, zo noemde hij het ook in het Grieks, die het idee van een multiversum heeft voorgesteld, waarbij je dus oneindig aantal universen hebt die eigenlijk niet met elkaar communiceren. Nou, dan is natuurlijk was het idee helemaal, zeg maar in zekere zin heel erg los van de empirie. Hè. Hij heeft dat puur bedacht als een filosoof. Maar het laat opnieuw zien hoe fascinerend het is dat je soms nieuwe zeg maar, inzichten krijgt die al gebaseerd zijn op deels zeg maar, voortkomen uit heel oude ideeën uit de 6e eeuw voor Christus. We weten eigenlijk niet helemaal zeker of die interactie er is geweest, want de bedenker van de snaartheorie, de allereerste bedenker van de snaartheorie, die stokoud, en ik geloof niet meer dat hij in staat is om die vraag te beantwoorden. Dat is iemand uit de eind jaren 60, Gabriele Veneziano. Maar in elk geval is het dus fascinerend dat oude ideeën dus nog steeds relevant en inspirerend kunnen zijn voor het heden. Zelfs die noties van het multiversum. Nou, kunnen we ooit iets verder zeggen op empirische wijze over dat multiversum, dan zou dat misschien wel de grootste. Als dat zou kunnen, dan zou dat misschien wel de allergrootste stap zijn binnen de astronomie. Zeker. Wie weet. In ieder geval kunnen we veel leren uit het verleden, dat begrijp ik van je. En wat ik ook interessant vind, is dat toch, zeg maar, wat je nu zegt over dat multiversum, komt toch ook weer een beetje terug op die vraag die we eigenlijk in onze uitzending behandelen. Namelijk over dat leven. Waarom, hoe komt het nou dat hier leven is? En op andere plekken niet. Dus dat is toch ook wel een leidende een vraag voor veel mensen. Je zei net, ik ben geen sterrenkundige. Ik moet zeggen, ik sta versteld van je kennis. Maar dat gaat dan misschien ook vooral over de geschiedenis van sterrenkunde. Maar hartstikke mooi. We gaan zo afronden. Ik heb eigenlijk nog één vraag. Wat is, denk jij, de grootste misvatting die mensen hebben over ons universum, over ons heelal? Ah, de grootste misvatting, ja. Dat is een lastige vraag natuurlijk, want er zijn nog heel wat misvattingen. Maar lange tijd is er een misvatting geweest dat het heelal niet alleen zeg maar uitdijdt, maar dat het misschien zelfs oscillerend zou kunnen zijn. Maar nogmaals, dat is nog niet bewezen. Het kan nog steeds dat we leven. Het kan nog steeds zo zijn dat we leven in een oscillerend heelal. Dus dat op een gegeven moment die uitdijing tot stilstand komt en dat we dan waarschijnlijk weer helemaal terugkeren. Dus dat is nog steeds een. Maar heel veel mensen hopen misschien in dit wereldbeeld. Maar dan spreek ik misschien over de mensen die ik zelf persoonlijk ken. Maar een andere misvatting is misschien dat mensen nog steeds denken dat het niet mogelijk is dat het heelal zou kunnen zijn ontstaan uit het niets. Dat is dus heel een misvatting die ik heel vaak tegenkom. Want het is natuurlijk ook heel lastig voor te stellen. Hoe kan er iets ontstaan uit het niets? Ja. Nou, het probleem is dat in de natuurkunde, dan heb ik niet specifiek over sterrenkunde, maar in de natuurkunde in het algemeen, is het niets is in feite ook al iets. Nou, dit klinkt inderdaad als een paradox, want het niets, het vacuüm, daar spelen ze zich dus continu, en dit is al iets wat al 100 jaar geleden is aangetoond, zelfs notabene door een Nederlandse natuurkundige, Hendrik Casimir, die werkte toen de tijd bij Philips in een NAT lab, een natuurkundig lab. Dat Casimir-effect, wat hij heeft aangetoond, dat heeft laten zien dat in het vacuüm zich continu van die, ik heb het woord al genoemd, van die kleine kwantumfluctuaties afspelen. En er worden continu, er ontstaan deeltjes en ze verdwijnen weer. Totaal uit het volledige niets. Nou, de wereld zit dus echt bizar in elkaar, dat klopt. Maar uit dat niets, wat dus eigenlijk wel iets is, want daar zitten dus kwantumfluctuaties in, uit dat niets kan dus zelfs, als je maar lang genoeg wacht, een Big Bang ontstaan. Ja, dat is natuurlijk echt het wonder. Ik geef eerlijk toe, dat is het wonder van de wetenschap. En tegelijkertijd is het geen wonder. Want we kunnen dus dit dus heel precies wetenschappelijk beschrijven. Prachtig. Nou, dank. Dat is een heel mooie antwoord, vind ik. Het gaat mijn pet een beetje te boven, eerlijk gezegd, deze natuurkunde. Ik sta echt versteld van jouw kennis. Maar ontzettend bedankt dat je ons met jouw kennis door deze reis, deze reis door de geschiedenis eigenlijk van de sterrenkunde wilde nemen. Op hoe mensen vroeger een antwoord zochten op de vraag van wat is er nou eigenlijk om ons heen? Dus ontzettend bedankt. En wie weet spreken we elkaar nog een keer. Dan. Dankjewel. Dat was Rens Bot, hoogleraar computationele geesteswetenschappen en geschiedenis van de geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. De nacht van NTR Wetenschap. Ja, en daarmee sluiten we ook dit thema van het heelal en het universum af. En dat doen we met een verzoekje van Rens Bot zelf. Ja, hoe kan het ook anders? David Bowie met Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. NPO Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag van prinses Laurentien. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving in het AD. De prinses heeft ambtenaren volgens de krant onbehoorlijk bejegend. Het ministerie erkent dat tijdens de samenwerking de emoties wel eens zijn opgelopen en dat een aantal collega's daar melding van heeft gedaan. In Gaza is opnieuw een hulpverlener gedood. Het gaat om een Palestijnse medewerker van World Central Kitchen. Volgens de voedselhulporganisatie werkte de man in een magazijn in Rafah en zou niet tijdens zijn werk zijn gedood. Het is niet voor het eerst dat een hulpverlener van de organisatie wordt gedood in Gaza. In april kwamen 7 internationale medewerkers om het leven bij een Israëlische luchtaanval. De Tunesische president Saïd heeft premier Hashani ontslagen. Waarom dat precies gebeurde is niet bekend. Mogelijk speelde de watercrisis in het land een rol. In Tunesië is vanwege de droogte een drinkwaterquotum ingesteld. Premier Saïd beschouwt die waterbesparingen als een manier om hem dwars te zitten in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Volgens hem zijn de voorraden overvol. Hulpdiensten hebben de laatste overlevenden onder het puin van het ingestorte hotel in Duitsland gehaald. Na een reddingsactie van ruim 24 uur kon de vrouw worden gered. Bij de instorting kwamen twee mensen om het leven. In Oostenrijk is een terroristische aanslag verijdeld. Drie concerten van Taylor Swift werden afgelast omdat twee mannen van plan waren erbij een aanslag te plegen. Een van hen was volgens de Oostenrijkse politie aangesloten bij IS. De twee werden gisteren aangehouden. De Amerikaanse zangeres zou de komende dagen optredens geven in Wenen. Het weer. De ochtend begint grijs met wat regen. Daarna opnieuw een zonnige dag bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van deze speciale zomeruitzending van de Nacht van NTR Wetenschap, helemaal in het teken van grote vragen. Grote vragen. Ruben Roos en Jacobson. De Nacht van NTR Wetenschap. Zometeen sluiten we onze show af met een blik op de Olympische Spelen. Want ook daar spelen wetenschappers een belangrijke rol. Dat doe ik samen met sport- en wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen, die voor ons de hoogtepunten van de sporten in de gaten houdt. Met deze nacht een focus op de innovaties in de zeilsport. Maar eerst is het tijd voor weer een duik in levensvragen. Want zoals we deze week merken zijn er een heleboel mensen die antwoorden zoeken op de grote vragen des levens. Dat geldt ook voor veel jongeren en daar gaat ons volgende gesprek over. Voor dat gesprek geef ik het woord aan mijn collega Stijn Goossens. Levensvragen. Wat is het doel van het leven? Wat komt er na de mens en is er buitenaards leven? Dat zijn grote vragen waarop een antwoord vinden soms best lastig kan zijn. Zeker voor jongeren. Omdat die zoektocht naar zingeving tegenwoordig lastiger lijkt dan ooit, is het initiatief van De Grote Vragen opgestart. De begeleiders bij De Grote Vragen spreken met jongeren over hun levensvragen. Zij leggen perspectieven voor uit bijvoorbeeld de humanistiek en theologie. Deze week bel ik elke nacht met een van de teamleden van De Grote Vragen over de rol van zingeving. Vannacht hangt Patricia Norg aan de lijn. Goedenacht, Patricia. Welkom. Hallo. Hi. Hoi. Jij bent onderzoeker en hebt onderzoek gedaan voor De Grote Vragen. Daar gaan we het straks ook over hebben. Zou je eerst even kort kunnen uitleggen voor de luisteraars wat het doel is van De Grote Vragen? Ja, het doel van De Grote Vragen is voornamelijk jongeren helpen / ondersteunen in hun zoektocht naar antwoorden op de grote vragen, dus levensvragen. Mm-hmm. En dat doen we door met ze in gesprek te gaan, door ze met elkaar in gesprek te laten gaan en ook voornamelijk met de grote tradities in gesprek te gaan. Dus hierbij kan je denken aan het christendom, humanisme, boeddhisme, et cetera. Ja. En dat doen we dus niet alleen maar om het gesprek te ontstaan over wat vind jij en wat vind jij, maar we geven ze ook echt nieuwe input waardoor ze het gesprek aan kunnen gaan. En waarom is het zo belangrijk dat mensen en vooral ook jongeren in dit geval die zoektocht naar levensvragen doormaken, laat ik het zo noemen? Ja, de vraag is eigenlijk vooral inderdaad, waarom hebben mensen zingeving nodig? Mm-hmm. Iedereen vraagt zich in meer of mindere mate wel eens af van waarom ben ik hier? Wat maakt het leven het moeite waard? Waar doe ik het allemaal voor? En deze vragen gaan vooral over zingeving. Mm-hmm. En dat wil vooral zeggen, de manier waarop mensen kiezen wat ze met hun leven doen om er een doel of betekenis aan te geven. En sommige mensen doen dat door een gezin te stichten of een goed sociaal leven te hebben. Maar voor andere mensen is dat niet genoeg. En in mijn omgeving wordt er vaak gesproken over zingevingscrisis. En dat wil vooral betekenen dat de vraag naar een betekenisvolle invulling van het leven groter is dan het aanbod. Mm-hmm. En vooral in deze tijd van onzekerheid en waar heel veel dingen verdeeld lijken, zoals de politiek of oorlog, komt steeds dichterbij. Vragen over het voortbestaan van de aarde. Is het heel erg belangrijk voor mensen dat ze een soort van samenhangend verhaal hebben waarbij ze een tegenslagen, een plek kunnen geven of betekenis aan kunnen geven. En dat ze het ook zo kunnen aanvaarden in principe. Dus daarom is zingeving, of die zoektocht naar levensvragen of antwoorden erop, heel erg belangrijk. Heel mooi gezegd. Hè? Dus eigenlijk de alle crises in de wereld zorgen ook voor een soort zingevingscrisis. Ja, eigenlijk wel. Ja. En veel mensen vinden die zoektocht dus in het geloof. En vinden daar ook hun antwoorden vaak. Maar dat geldt dus niet voor iedereen. Zeker in Nederland voor steeds minder mensen ook. Hoe zit dat? Ja, klopt. Ja, steeds minder mensen zijn inderdaad gelovig. Maar het gekke is dat steeds meer mensen op zoek zijn naar zin en betekenis. Mm-hmm. En ik kan er heel lang vooral over gaan houden over sociologische en maatschappelijke oorzaken en reactie vanuit de kerk, et cetera. Maar daar, ja, dan blijf ik eeuwig praten. Zijn we er even bezig, ja. Ja, precies. Maar verschillende maatschappelijke oorzaken hebben gewoon de deelname aan religieuze gemeenschappen beïnvloed. Kerken verloren hun vanzelfsprekendheid in de samenleving. Hierbij kan je denken aan zorg voor armen, et cetera. Mm-hmm. En het heeft ook invloed op ons persoonlijk leven gehad. En het wordt steeds minder vanzelfsprekend dat ouders religie of godsdienst doorgeven aan hun kinderen. En daardoor hebben mensen niet meer die vanzelfsprekende bron om hun zoektocht te starten. Er zijn ook mensen die verschillende redenen negatieve ervaringen hebben gehad met geloof. En juist daardoor niet meer willen zoeken naar antwoorden binnen religies. Ja. Dus dat kunnen bepaalde redenen zijn. En ik wil het graag nog even met je hebben over een van de crisis waar je het net ook over had. Het klimaat. Want ik heb het idee dat dat toch ook wel weer zorgt voor een nieuwe soort onzekerheid. Dus niet alleen de onzekerheid over waarom ben ik op aarde, maar ook de onzekerheid van hoe lang bestaat deze aarde nog? Of doe ik wel het juiste hier op aarde? Zie jij dat ook om je heen? Ja, ik zie zeker dat de klimaatcrisis een grote bron is van toenemende onzekerheid. Dat zie ik zeker om mezelf heen, met klasgenoten of met vrienden. Mm-hmm. Is het wel een terugkerend gespreksonderwerp. Ja. Niet alleen maar dat het vreselijk zonde is dat de schoonheid van de natuur verloren gaat, of dat verschillende dieren of planten uitsterven, maar ook dat het een grote impact kan hebben op economie, onze gezondheid, maar ook inderdaad de samenleving als geheel. Ja. En die onzekerheid komt vooral voort uit het gevoel van bepaalde machteloosheid je als individu heel erg hebt. Dat een beetje als een druppel op een gloeiende plaat eigenlijk. En dat overstijgt dan denk ik ook het geloof wel een beetje, of niet? Ja, daar zijn verschillende visies op. Het is heel grappig eigenlijk dat vanuit een onderzoek dat ik heb gedaan, dat heel veel christenen zich eigenlijk helemaal niet zorgen maken om het geloof. Mm-hmm. Om het klimaat. Ja. Juist omdat ze denken, dat loopt wel los, dat komt wel goed, God lost het allemaal wel op. Mm-hmm. Maar zo kijk ik er zelf niet tegenaan. Nee. Dus overstijgt het geloof, dat weet ik niet. Nee, maar jij bent dus van jezelf ook gelovig, als ik het goed begrijp. Ja, ik ben zelf christelijk, ja, klopt. Maar je maakt je wel druk ook over het klimaat. Dus dat gaat dus uiteindelijk wel samen. Het is niet dat het antwoord bij het geloof per se hoeft te liggen. Nee, vanuit mijn geloof geloof ik heel erg dat we van God de opdracht hebben gekregen om rentmeester te zijn over de aarde, over de wereld die hij heeft geschapen. Verantwoordelijkheid. Ja, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid inderdaad. En daarom vind ik ook dat we die verantwoordelijkheid met z'n allen moeten dragen in principe. Ja. Die opdracht hebben we gekregen. Dus het is maar net hoe je ernaar tegenaan kijkt vanuit het geloof. Ja. Dit is mijn persoonlijk perspectief. Ja, we vroegen ook een aantal jongeren die bij jullie betrokken zijn, hè, waar jullie ook lessen aan geven over die grote vragen. Naar hoe hun kijk is op de toekomst van het klimaat en van de aarde. Mm-hmm. En ook hoe dat hun leven kan beïnvloeden. Laten we even luisteren naar hun antwoorden. Nou, ik vind het wel belangrijk, ik zeg eerlijk. Ik bedoel ook wat met plastic, als je kijkt naar de zee en zo. Je hebt wel echt hele impact hoor. Ik bedoel, het is wel echt wel iets serieus. Weet je, gewoon. Dus dat eigenlijk. Ik vind het wel belangrijk, klimaatverandering. Zo is het ook voor de later, voor de toekomst. Voor onze kinderen. Weet je? Ik vind in ieder geval dat mensen een beetje te overdrijven daarmee. Want wij weten nooit wat er in de toekomst kan gebeuren. Voor je het weet komen er dingen wat juist de aarde misschien op een betere plek zet. En ja, in ieder geval, wij kunnen de toekomst nooit weten vanzelf. Ik vind het wel belangrijk en ik heb erover nagedacht, maar ik vind het geen reden om je kinderwens, zeg maar, daarvan af te houden. Of onze beschaving ten onder gaat aan zichzelf, waarschijnlijk wel. Dat is gewoon de loop van de geschiedenis. De mensheid ten onder gaat aan zichzelf. Ik vraag me af de natuur in zichzelf is in ieder geval enorm veerkrachtig en zal het vast wel overleven. Ja, het lijkt me best lastig om te filosoferen over een grote vraag of iets zoals dit, dat nog best onduidelijk of ver weg in de toekomst ligt, lijkt me. Ja. Bij filosoferen gaat het niet altijd om het vinden van een definitief antwoord. Nee. Het is meer dan alleen het bereiken van conclusies. Mm-hmm. Het doel is vooral om een dieper begrip te krijgen van een onderwerp door verschillende perspectieven te onderzoeken. En de waarde ligt naar mijn idee heel erg in de zoektocht zelf. Mm-hmm. En in de zoektocht groeien, verkrijg je meer zelfinzicht. En sommige vragen kunnen gewoon niet volledig beantwoord worden. Nee. En dat betekent niet dat de zoektocht zinloos is. Het onderwerp zoals klimaat worden nu eenmaal gekenmerkt door elementen van onzekerheid en verandering. Mm-hmm. En ook heel vaak subjectiviteit. Mm-hmm. Het kan, ja, dat kan leiden tot een voortdurend dialoog in plaats van een definitieve oplossing. Ja. Ik denk vooral dat het de kunst is dat te accepteren. Wat hoor jij in de antwoorden van de jongeren dat we net hoorden? Vooral veel onzekerheid. En niet per se onzekerheid als in een heel erg angstig gevoel. Maar vooral dat we het allemaal niet weten. Nee. En dat, ja, dat je daar soort van maar probeert mee om te gaan. Anderen zeggen van ja, ik vind het belangrijk. Andere mensen zeggen, ik wil mijn kinderwensen niet voor opgeven, et cetera. Ja. Dus het is ook maar net hoe je jezelf ertoe gaat verhouden. En dat is denk ik het hele ding van, dan zoek toch beide grote vragen. Hoe verhoud je je tot zo'n groot en onduidelijk onderwerp? Mm-hmm. Ja, je hoort ook dat het heel erg gekoppeld is aan normen en waarden op een bepaalde manier, volgens mij. Tenminste, dat hoor ik heel erg in. Wel of geen kinderen, wel of niet vervuilen. Wel of niet een oplossing hebben of geloven in dat het klimaat wel goed komt. Dat is erg interessant. Over normen en waarden gesproken, maar ook over, we hebben het net ook over geloof al even gehad. Jij bent zelf voor je onderzoeken heel veel in gesprek gegaan, hè, met studenten, met mensen. En dat ging vooral over de taal die past bij zingeving. Kun je dat uitleggen? Tijdens mijn studie kwam ik het begrip religieus analfabetisme tegen. En toen klikte het best wel bij mij. Want juist in een tijd waar het christendom en ook de christelijke taal niet meer vanzelfsprekend is, hebben mensen wellicht andere mensen nodig die hun kunnen helpen met hun zingevingsdimensie naar boven luisteren. Mm-hmm. Men is zich namelijk niet echt meer bewust van de zingevingselementen die zich met zich meedragen. Mm-hmm. En in de gesprekken met de jongeren heb ik vooral geprobeerd deze zingevingselementen dus naar boven te luisteren. En deze in gesprek weer terug te geven aan hun, zodat ze zich hier bewust van kunnen worden. Mm-hmm. In de gesprekken die ik voerde kwam bijvoorbeeld naar voren dat er vooral verlangd werd naar een gevoel van verbondenheid of van erkenning of van hoop. En dat mensen ook echt hun leven daar op inrichten, dat de dingen die ze doen ook heel erg is om dat te bereiken. Ja. En de woorden die ik gebruik in de gesprekken, die bijvoorbeeld kunnen inderdaad christelijke lading hebben. Bijvoorbeeld verbondenheid kan voor heel veel mensen de definitie hebben van hebben van een hechte of een goede relatie met andere mensen. Maar binnen het christendom is het misschien nog wel een stukje dieper. Mm-hmm. Het verwijst naar een diepe en betekenisvolle relatie met mensen, met God, met elkaar, de schepping. Mm-hmm. Waar we onderdeel van zijn, waar we verantwoordelijkheid voor dragen. Waarbij we met liefde en zorg met elkaar omgaan. En het vertrouwen op een bepaalde belofte dat God inderdaad het allemaal wel in zijn hand heeft. Ja. Dus die woorden klinken hetzelfde die we gebruiken, ook al gelooft iemand niet. Maar ik ervaar het net een stukje dieper. Ja. En ik ben er echt van overtuigd dat het christelijk geloof echt een vruchtbare bron kan zijn voor zingevingstaal. Mm-hmm. Maar het blijft een beetje een dun koord waar je op loopt. Wil je deze taal gebruiken? Ja. Juist omdat ze het niet begrijpen of niet bekend meer zijn. Nee, precies. Ik kan me wel indenken dat als je die gesprekken hebt met niet-christelijke jongeren, dat de reactie ook wel afkeer kan zijn. Dat is, ja, dit hoef ik niet. Want ik heb niet dezelfde ideeën als jij. Dus wij hebben daar andere opvattingen over. Ja, in de gesprekken probeerde ik zelf in eerste instantie best wel weg te blijven van de overduidelijke christelijke taal. Juist omdat het afkeer op kan roepen. Of soms gewoon apathie. Want sommige mensen hebben er helemaal niks mee. Nee, precies. Dus in de gesprekken zelf heb ik nog weinig afkeer ervaren. Omdat ik zelf daar heel sensitief voor ben. Ik probeer juist aan te sluiten bij hun taal en bij hun begrippen. Ja, over het algemeen ervaar ik wel bij andere mensen wat afkeer. Als je wel overduidelijk een christelijke taal gaat gebruiken. Of christelijke onderwerpen binnen gaat gooien. Ja. En wat voor verhalen kom je dan tegen? Ja, binnen een van de gesprekken die ik heb gehad met een meisje, die vertelde dat ze een aantal jaar geleden studeerde aan de universiteit. En daar kreeg ze een burn-out. Mm-hmm. En niet omdat het niet goed ging, want haar cijfers waren heel erg hoog en ze studeerde hard voor. Maar ze besloot er toch mee te stoppen. Omdat ze erachter kwam dat de hoge cijfers en de sociale goedkeuring die hierbij kwam kijken haar niet echt goed deden. Want ze probeerde heel erg het gevoel van eigenwaarde daaruit te halen. Maar toen ze omschreef het gevoel eigenlijk een beetje als het dat ze overspoeld werd door een gevoel van leegte toen ze in die burn-out terechtkwam. En ze begon zich af te vragen wat de meerwaarde was van die hoge cijfers. En uiteindelijk kwamen we in ons gesprek er eigenlijk achter dat ze bang was dat ze aan het eind van haar leven erachter zou komen dat het allemaal geen betekenis zou hebben. Dus en door dat gesprek heen, door verschillende verhalen die ze vertelde aan mij, kwamen we inderdaad samen daarachter. Mm-hmm. En kwam het naar voren dat ze wel bepaalde betekenis had uit maatschappelijke betrokkenheid. Bijvoorbeeld voor het inzetten voor kwesties rondom racisme of vrouwenongelijkheid of klimaat. Dus mm-hmm. door haar verhalen heen zag ik dat ze haar leven aan het inrichten was om een betekenisvol leven te leiden. Mm-hmm. En dat bevestigde achteraf ook. Ook al zei ze dat ze zich niet bewust was dat ze dat deed. Dus ik heb haar een soort van een stukje bewustzijn weer kunnen meegeven daarin. Ja, ook wel een beetje therapeutisch dus. Ja, dat zou je bijna wel kunnen noemen, ja. Ja, en een ander onderzoek dat je deed voor de grote vragen richt zich meer op de belemmeringen uit het christendom. Wat bedoel je daarmee? Ja, zoals ik zei, de grote vraag biedt in hun onderwijs meerdere religieuze en filosofische levensperspectieven aan. Ja. En een daarvan is het christelijk perspectief. We merkten dat bij het geven van het onderwijs merkten we bepaalde weerstand als we dit perspectief aandroegen. Mm. Wellicht omdat mensen niet bekend zijn met het beeld of hun beeld is negatief gevormd door de media of ze hebben zelf negatieve ervaringen mee gehad. En het kan zo zijn dat het perspectief niet past bij het dominante wereldbeeld van studenten. Maar omdat we bij de grote vraag geloven dat elk perspectief een vruchtbare bron is voor gesprekken, heb ik mijn afstudeeronderzoek daar dus voor gedaan. Om de mogelijke belemmeringen die daarvoor zorgen dat er geen verbinding plaatsvindt tussen de levensvragen en het perspectief naar boven te halen eigenlijk. Mm. En wat heeft uiteindelijk jullie project of wat heeft de grote vraag uiteindelijk daaraan, aan zo'n onderzoek, aan die conclusies? Het is interessant voor de grote vraag, omdat we dus inderdaad geloven dat elk perspectief evenveel waarde daarin heeft. En als we ons niet bewust zijn van waarom mensen negatief aankijken tegen het christelijk perspectief, kunnen we nog wel zo ons best doen, maar dan is het gewoon trekken aan een dood paard. En naar mijn idee zijn de grootste belemmeringen voornamelijk de zogenaamde christelijke benadering richting moderne of seculiere vraagstukken, zoals kwesties rondom homoseksualiteit en religieuze teksten, hoe we dat interpreteren. Ja. Maar ook inderdaad het gedrag van die christenen laten zien. Bijvoorbeeld een sterke heel veel mensen hebben een bepaalde sterke afkeer tegen een bepaald gedrag van christenen. Bijvoorbeeld ook rondom strenge regels of proces van uitsluiting of het geloof gebruiken als dekmantel om negatief te zijn over andere mensen. Dus dat zijn de grote belemmeringen. Als we daar ons niet bewust van zijn, dan kunnen we überhaupt ook niet doen wat we willen doen met de grote vraag. Dan kunnen we ons doel überhaupt niet bereiken. En juist omdat bij het bewustwording van ons eigen interpretatiekader, dat zo gevormd is door de tijd, kunnen we wel tot begrip gaan komen. Dus proberen we daarin nu meer richting te vormen. Ja, wat ik me nog afvroeg, we hebben het natuurlijk nu vooral over het christendom. Er zijn nog andere perspectieven waaruit jullie naar kijken. Maar nadrukkelijk is het doel dus niet om te gaan bekeren, toch? Nee, absoluut niet. Nee, daarom, dan zouden we wel alleen maar het christelijk perspectief aanbieden en zouden we een soort van op een zeepkistje op straat gaan staan. Ja, precies. Nee, elke perspectief zien wij als even waardevol, even vruchtbaar om inderdaad mensen input te geven om hun eigen zoektocht vorm te geven naar antwoorden op levensvragen. En die antwoorden en die vind je niet altijd bij een geloof of het geloof, maar kun je op meerdere plekken uiteindelijk vinden. Ik geloof in meerdere waarheden daarin wel. Ja. En ik geloof dat er zeker inderdaad op meerdere plekken antwoorden te vinden zijn. Ja. En het is voor iedereen verschillend. Nou, mooi. Wat hoop jij dat de luisteraar uit dit gesprek meeneemt voor zichzelf? Ik denk, als je jezelf en de anderen echt wil leren begrijpen en ook kennen, is het belangrijk om verder te kijken dan je neus lang is. Mm-hmm. Om je bewust te worden van je eigen achtergrond. En dat je inderdaad bij het interpreteren van dingen en in gesprekken daar echt bewust van bent. En dat er dan pas echt verbinding kan ontstaan. Dat je dan pas echt de ander kan begrijpen. Mooi. Dan sluiten we dit gesprek ook altijd af met een nummer. Dat hebben we de afgelopen nachten ook gedaan bij je collega's. Nummer dat jij hebt meegenomen is van Treintje Oosterhuis. Ken je mij? Waarom heb je dat nummer meegenomen? Nou, ten eerste, ik vind het sowieso een prachtig nummer. Het is volgens mij ook gebaseerd op een psalm. Dus dat is ook wel weer een heel grappig... Er zit wel iets christelijks achter. Ja, zeker. Ja, het is tekst van haar vader, Huip. Oosterhuis inderdaad. Mm-hmm. Grote naam binnen de christelijke wereld. Maar dit nummer weerspiegelt voor mij echt ook gewoon wel de zoektocht die ik zelf heel erg heb gehad. Mm-hmm. En mijn verlangen om zelf echt heel erg gekend te worden. En het verlangen dat ik bij andere mensen ook zie dat ze gekend worden. Dus daarom vind ik dit nummer zo mooi. Dankjewel. Heel persoonlijk nummer. Ja. Dan gaan we nu luisteren naar Treintje Oosterhuis met Ken je mij? En dankjewel voor dit gesprek, Patricia. Graag gedaan. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is? Of onmetelijk ver, die niet staat en niet valt en niet voelt als ik? Niet koud en hooghartig? Ken je mij? Wie? Ken je mij? Wie ben ik dan? Zou dat niet veel te veel waar zijn? Zou dat niet veel te veel waar zijn? Ken je mij? Wie ken je dan? Is dit alles? altijd heerlijke Is dit alles van Doe Maar. Olympische wetenschap. We zitten nog steeds in de laatste week van de Olympische Spelen, de laatste dagen zelfs, in Parijs. We hebben inmiddels 20 medailles weten te halen, waarmee we op plek 9 staan in de medaillespiegel. Niet verkeerd voor zo'n klein landje. En dat is natuurlijk het resultaat van enorme sportprestaties, maar de wetenschap helpt ook een handje mee. En wij als NTR Wetenschap, daar zoomen wij natuurlijk op in, deze zomerweek, elke nacht. Wij kijken hoe wetenschap en innovatie helpen om de atleten nog beter te laten presteren. Maar ook hoe innovaties de sporten op de Spelen elke keer weer verrassen. Houden. En dat doen wij elke ochtend samen met wetenschap- en sportjournalist Jurgen van Tevelen, die onder andere de Slimmer Presteren podcast maakt. Jurgen volgt voor ons de sportprestaties tijdens de Spelen op de voet, maar hij sprak ook met de zogenaamde Olympische wetenschappers achter de sporten. Een hele goede morgen, Jurgen. Ja, goedemorgen, Ruben. Leuk dat je weer aan de lijn hangt bij de vierde uitzending ondertussen. Begint waarschijnlijk in je ritme te komen zo. Nou, dat weet ik niet. Okay. Het is wel slopend op deze manier, maar wel leuk. Ja, vertel mij wat. Maar we waarderen het enorm, want jij bent eigenlijk echt onze man aan the inside bij de Spelen. En die zijn, het einde daarvan is zo'n beetje in zicht. Ik noemde net al medailles, 20 stuks, we lopen lekker op dreef, toch? Ja, zeker. En er komt er nog van alles aan natuurlijk. Qua, nou ja, vandaag bijvoorbeeld een hockeyfinale, maar van de mannen. Maar de dames komen ook nog. Dus er komt zeker nog wat bij. Dat belooft een hele hoop nog. Hè. Ja, er is zelfs een record in zicht, begreep ik. Ja, ik ben daar niet zo heel erg mee bezig, persoonlijk. Kijk, het zou toch wel ook wel heel saai worden als al die voorspellingen precies uitkomen. Hè? Het blijft mooi als er verrassingen blijven in het sporten. Daar doen we het voor. Nou, gisteren bijvoorbeeld een Lieke Klaver, waar iedereen toch dacht, ja, die gaat door naar de finale, haalt het dan niet. Hm. Ja, nou, dat kan gebeuren. Nou, misschien was het vermoeidheid. Misschien was het die starter die best wel lang treuzelde, hè, voor dat startschot. En dat vond ik wel weer opvallend. Iets van dat ik dacht, gebeurt dit dus nog steeds handmatig? Het afschieten van die atleten bij de start. Ja, dat kan tegenwoordig toch ook wel op andere manieren. Via een computer gestuurd of noem maar op. Ja, ze kunnen niet alleen innovatie gebruiken in de sporten, maar misschien ook in hoe het geregeld is allemaal. Precies, daar hadden we het over. Hè. Je hebt wel de startblokken gelukkig inmiddels en een snellere baan. Maar dit gebeurt dan eigenlijk nog zoals het 100 jaar geleden ook ging. Hey, en ik ben dan toch wel benieuwd op zo'n moment. Is dat dan, kun je dan die starter dat ook kwalijk nemen? Of hoe zit dat? Is het haar schuld? Nou, dat vind ik. Kijk, ik denk dat zij zullen zeggen, nee, ze doen het allemaal nog volgens de regels. Maar die zijn natuurlijk vrij breed opgesteld. En die zal, die starter heeft. Kijk, een atleet moet zich ook kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Dat vind ik ook wel belangrijk. Alleen, ja, het is wel lullig als het toch daardoor, als je zegt van nou, we willen eigenlijk een soort standaardisatie, denk ik. Ook bij dit soort sporten. Ja, het kan zomaar zijn natuurlijk dat de starter twijfelt of iets in de ooghoeken ziet en daardoor de tijd neemt. Maar ja, dan zijn een hoop atleten daar de dupe van. Ja. Terwijl je denkt, het kan zo makkelijk, het kan veel simpeler natuurlijk. Ja. Nou, hopen dat we daar innovatie zien. Dat was dus een dieptepunt eigenlijk. Zijn er ook nog hoogtepunten voor jou geweest? Ja, nou, ik heb ook gekeken dus naar het discuswerpen. Dat vond ik, dat zijn typisch van die sporten die je normaal eigenlijk nooit naar kijkt. Ik niet in ieder geval. Nee. En ook verrast door de winnaar was een Jamaicaan, Stona heet hij. Überhaupt het feit dat Jamaica wint, want die ken je normaal alleen maar van de loopnummers, van de sprintnummers met name. En ik keek nog een beetje ook naar hoe hij eruit zag. Dat was gewoon, ja, hij was jong, 25 jaar, maar heel atletisch en niet overdreven zo'n mannetjesputter die je normaal daar altijd zag. Dat je soms dacht, ja, die mannen die hebben alleen maar kracht, maar heel sportief zijn ze niet. Nou, dat was bij hem heel anders. Dus die sport lijkt zich ook te evolueren en ja, en dat vind ik wel mooi om te zien van, dus dat ook dit soort nummers, wat natuurlijk technisch is het best wel lastig, maar je hebt natuurlijk uiteindelijk ook veel kracht en explosiviteit nodig. Ja. Ja, dat ook dus echt atleten dit oppikken. Mooi. Ja, ja, nee, de Jamaicanen zijn er natuurlijk bekend omdat ze ook in sporten excelleren soms waar je het niet zou verwachten. Verwijs naar de bobslee natuurlijk. Hey, ja, en het zeilen, dat is ook een mooi moment geweest. Maar het bouwmeester, die heeft haar gouden plak mogen ophalen. Ja. Ja, het duurde even, want het werd natuurlijk uitgesteld al die races en vooral de medal race, terwijl ze al wist, ik heb die gouden plak, is van mij, maar ik moet wel de laatste, ja, ben je wel verplicht om daar in ieder geval aan mee te doen. Nou, dat heeft ze gedaan, ze werd haar vierde, nou, en dat is mooi, een mooi einde voor haar vierde medaille. Ze is 36 jaar, moeder inmiddels, maar doet dit toch maar mooier even. Ja. Ja, nou, respect en hartstikke mooi. Het zeilen is sowieso een interessante sport. En we gaan het daar even blijven hangen. Want dat is ook eigenlijk waar we het vandaag over willen hebben. Innovaties in de zeilsport. En dat gaat dan specifiek over de foil, begrijp ik. Ja, ja, dat klopt. Foil, ja, dat is een draagvleugel die je steeds vaker ziet. Ik in ieder geval, ik ken het van het surfen. Als jij nu naar het strand gaat op een mooie Nederlandse dag met veel wind, dan zie je tegenwoordig veel van die kitesurfers, maar ook gewone surfers die eigenlijk boven het water lijken te zweven. En daar hangt dan aan de onderkant iets aan. En dat is die draagvleugel, dat is de foil. Die tilt als het ware dus een boot of een plank uit het water wanneer er wanneer die in beweging komt, wanneer er genoeg snelheid is. Ja. En dat is dus iets wat tegenwoordig in een aantal zeilklasses, een aantal zeilboten hebben dat inmiddels. En daar heeft dus het zeilen als Olympische discipline ook mee te maken. Ja, ja, ik zou trouwens vertellen, ik ben wel eens een keer een van die kitesurfers geweest. Ik ben zelf kitesurfer en ik heb ook wel eens dat foil geprobeerd. Nou, het is een stuk moeilijker dan op een normale plank, hoor. Je bent hartstikke instabiel. En dan vraag je af, waarom doen mensen dit? Maar het maakt je een stuk sneller, toch? Ja, dat is het. Met name die waterweerstand, die toch ook weer een grote tegenstander is natuurlijk voor een boot of voor een surfplank. En vooral als er een zwaarder iemand op staat, die valt voor een heel groot gedeelte weg. Waardoor je ineens veel hogere snelheden kan bereiken. Ik las bij het kitefoilen dat gaat richting 70, 80 km per uur. Ja. Ja, nou, hoe dat precies werkt, daar duiken we zo in. Misschien toch even de rol van die foil bij de Olympische Spelen. Het is een relatief nieuw concept. We zien het dus bij het kiten, bij het windsurfen en bij het zeilen. Klopt dat? Ja. En waarom in totaal, het zeilen in totaal, inclusief het surfen dus. En dan heeft 10 disciplines en de helft daarvan maakt gebruik van foilen. En ja, ik ken ze ook niet allemaal in mijn hoofd, maar ik denk, nou, zoals katamaranachtige dingen hebben dat ook tegenwoordig. Dus het is eigenlijk, het is al 50-50. Dat betekent gewoon dat het een heel serieus iets is binnen het zeilen inmiddels. Ja, dus de helft van de zeilsporten gaan tegenwoordig met een foil. Die zitten eigenlijk niet meer op het water, maar die drijven boven het water, als je het zo wil zeggen. Ja, dat hangt natuurlijk wel van de omstandigheden. En daar gaan we natuurlijk met Arnoud over hebben. Ja. Want het is niet altijd dat die zomaar dat je wordt opgetild. Dat is best wel een ingewikkeld iets. Er zit een wat fysica achter, een vloeistofstromingsleer. En dat is best wel lastig. Ja. Ja, want je zegt het nu al, er zit een heleboel wetenschap achter. Nou, laten we daar op overgaan. Want jij hebt gesproken met Arnoud Gaidanus. Dat was ook al voordat de Spelen in Parijs begonnen. Hij is expert hydrodynamica bij de TU Delft. Kun jij even uitleggen waar hij zich een beetje mee bezighoudt? Ja, dat is vloeistofstromingsleren. En dan hij kijkt dus naar de manier waarop water zich gedraagt en stroomt en een weerstand geeft aan allerlei objecten die zich in het water bewegen. En daar heb je natuurlijk mee te maken bij de Olympische Spelen met tijdens het zwemmen. Maar ook bij zeilen, bij de zeilsporten, bij de watersporten. Ja. En roeien, zeilen, ja. Ja, en ik begrijp dat hij zelf ook oud-Olympisch atleet is bij het roeien. Klopt. Ik hoorde het, het is heel grappig. Hij kwam eigenlijk bij zijn huidige onderzoeksgebied uit, omdat hij ook een stukje zeewier in het ding kreeg. We gaan even vertellen naar hoe hij hetzelfde vertellen heeft. Ja, het was op de Olympische Spelen in Peking in 2008 dat bij de Holland 4, de zware mannen, die roeiden de halve finale. En die jongens die waren eigenlijk elk jaar altijd wel goed voor een medaille. Alleen bij die Olympische halve finale, daar eindigden ze vierde of vijfde, geloof ik. En Zij wijden dat toe aan een stukje wier wat aan hun roertje was blijven hangen. Dat gaf zoveel extra weerstand dat ze eigenlijk geen schijn van kans hadden om zich te plaatsen voor de finale. En toen ik dat hoorde, wat er aan de hand was, toen vroeg ik me af, hoe kan zo'n klein stukje wier nou zoveel impact hebben op de snelheid van zo'n boot? En ik heb dat toen omgedraaid om te kijken van, kunnen we niet iets heel kleins aanpassen aan de huid van een roeiboot om een extra stap te genereren in het creëren van meer snelheid? Ja, dit gaat over een roeiboot. Dat is weer een heel andere klasse. Ja, dat klopt. Maar ook daar heb je natuurlijk te maken met een object dat door het water beweegt en te maken heeft met de weerstand die dat water biedt. Ja, en hij noemt het al de huid van de boot. Dan denk je bijna aan de huid van een baanwielrenner of... waar we het eerder over gehad hebben. Ook daar wil je dus weten of... erachter komen in ieder geval om zo snel mogelijk te gaan. Van zijn er manieren om die waterweerstand te verlagen? Dat kan dus inderdaad door de coating, denk ik, zoals ik het begrijp. Maar andere manieren zijn dus ook om te kijken naar de vorm van de boot. Ja, die kan je natuurlijk ook dusdanig maken dat die sneller en makkelijker door het water glijdt. Of er juist een beetje uitgetild wordt. Ja. En daar werkt zo'n foil bij. Ja, daar komt die foil weer om de hoek kijken. Misschien goed om even neer te zetten. Uiteindelijk watersporten en dus ook snelheidssporten komen voor een groot deel neer op weerstand. Dat is je grootste vijand. Ja, klopt. Dus ja. Alles wat je kan doen om dat uit de weg te werken, dat gaat je seconden opleveren eigenlijk. Dat gaat je seconden opleveren. En dat is bij een foil is dat dus enorm. Omdat, zoals je het al ziet, het oppervlakte wat nog contact heeft met het water is echt heel klein geworden in vergelijking met wanneer een hele boot of surfplank ermee te maken heeft. Ja, daar heb je Arnoud over gesproken. En we gaan even luisteren naar hoe hij uitlegt wat er voor details belangrijk zijn bij zo'n foil en hoe dat de prestaties beïnvloedt. De belangrijkste aspecten is toch echt wel de vorm van je foil. Dus hoe groot is die? Daarmee krijg je ook weer wat meer draagvermogen, dus liftvermogen krijg je daarmee. Maar je moet ook bedenken dat als dat oppervlak heel groot is, creëer je ook wel wat meer weerstand in het water. Dus dat daarin moet je altijd tussen de lift en de drag moet je een optimum zien te vinden. Binnen de TU Delft is ook wel gemeten wat dan de verschillen zijn. Hè? Als je 10 foils koopt bij dezelfde leverancier, dan zit er toch altijd een kleine variatie in stijfheid van de foil, in de vorm van de foil. En dat heeft uiteindelijk ook allemaal weer effect op de prestatie van zo'n foil en op de lift. Dus meestal wordt gedacht zo stijf mogelijk dat beter is. En een bepaalde vorm van de foil, dus het is net als bij een vliegtuigvleugel. Je hebt een beetje een bolle bovenkant en een platte onderkant. Dat bepaalt uiteindelijk wat de liftvermogen gaat zijn. En ja, ondanks dat het allemaal uit dezelfde fabriek komt en allemaal bij dezelfde leverancier vandaan komt, blijken daar toch ook wel verschillen in te zitten. Ja, en dan gaat het eigenlijk ook, denk ik, gedeeltelijk over commerciële foils. Maar de foildiscipline als sport is nog best wel nieuw. En ik kan dus ook begrijpen dat er dan ook nog niet heel veel onderzoek naar is gedaan. Mm-hmm. Zijn er nog veel stappen te maken daarin? Heel veel, denk ik. Het foilen is ook geen Formule 1, hè. Daar zouden ze wel weten hoe ze dat moeten aanpakken. Zet een team van 50 ingenieurs op. En die zoeken het wel uit en die zorgen ook voor de perfecte foil Formule 1 wagen in dit geval. Ja, in dit geval heeft een watersportverbond beperkte middelen. Die heeft een samenwerking met de TU Delft. En die hebben ook niet meteen 50 man klaarstaan om dat voor hun uit te zoeken. Nee. Dus het is een beetje, denk ik, dat blijkt ook uit het verder gesprek met de aanhoud. Ja, het staat nog best wel in de kinderschoenen. Ja, nee, ja, zeker. En daarvoor kunnen we natuurlijk... Je zegt, hij legt het hier verder uit, eigenlijk wat je nu vertelt. Ja. 5 van de 10 disciplines zijn echt met de foil discipline. En de vorige speler was dat nog maar 1 van de 10. En je ziet dat er eigenlijk gewoon heel weinig nog echt kennis en ervaring was met foilen. Dat hebben ze natuurlijk de afgelopen 3 jaar ontzettend veel ervaring en kennis opgedaan. Maar toen Tokio 2021 was geweest, toen zijn we even gaan kijken van, wat is er dan nodig? Dus toen zijn we echt een programma gaan inrichten van, we willen meer kennis gaan genereren rondom de foiling in het zeilen. voordat zo'n project is gestart, dan ben je ook gewoon wel weer ruim een jaar verder. En we zijn eigenlijk pas afgelopen jaar zijn we pas begonnen met het doen van metingen bij ons in de sleeptank aan de TU Delft. We zijn eigenlijk net missen we hiermee de boot. Maar dat neemt niet weg dat je voor de volgende Olympische Spelen in ieder geval die kennis en die ervaring wel hebt die ze afgelopen 3 jaar hebben opgedaan. Maar ook de kennis die we dus nu opdoen in het lab. En daarmee kunnen we echt gewoon weer een volgende stap maken. Want ik denk dat je altijd, elke cycli moet je altijd je verder blijven ontwikkelen om in ieder geval je concurrentie voor te blijven. En volgens mij doen die zeilers het op dit moment met de kennis en ervaring die ze zelf hebben opgedaan, doen ze het steengoed. Dus ik hoop dat we de volgende cycli met het onderzoek wat we nu allemaal gedaan hebben in onze sleeptank, dat we daarmee weer een volgende bijdrage kunnen leveren in de volgende cycli van de Olympische Spelen. Ja, Jurgen, we horen je alsmaar het woord sleeptank. Dat moet je even uitleggen. Wat is een sleeptank? Dat is eigenlijk een heel groot zwembad wat ergens op de campus van de TU Delft staat. Waar zij heel gecontroleerd hun experimenten kunnen doen en dan kunnen kijken naar de waterstroom op een heel nauwkeurige manier en hoe die precies beïnvloed wordt door objecten die ze door het water laten bewegen met een bepaalde snelheid. En zo'n object is dus een foil. Die slepen ze daar door die tank heen. Oh, dat bad is wel iets van 100 meter lang of zo. En dan kunnen ze heel mooi in kaart brengen van wat gebeurt er nou precies met de waterstroom bij een bepaalde snelheid? Is het afhankelijk van de temperatuur van het water, het zoutgehalte van het water, natuurlijk de hoek van de foil ten opzichte van of hoe die in het water ligt. En dan met name ook waar ze mee bezig zijn is puur die staander. Dat is eigenlijk de mast waarmee de foil de foil eigenlijk verbonden is met de onderkant van de boot of de plank. Die staander, die geeft nu natuurlijk een bepaalde weerstand. En daar zijn ze echt op dit moment nog heel erg aan het kijken of kennis aan het vergaren van hoe kunnen we die dan optimaliseren en hoe gedraagt die zich precies nou in dat water? Die staander die brengt die liftkracht van die vleugel over naar die boot, zodat die boot uit het water kan. Maar daarmee doorklieft die de water-lucht interface, dus het wateroppervlak tussen water en lucht. En dan begint er een vrij complex mechanisme op te treden. Die staander die creëert een soort onderdruk aan de achterkant. En die onderdruk die zuigt eigenlijk wat lucht het water in. Nou, op zich is dat niet zo'n heel erg probleem. Maar als dat lucht zich helemaal zich weet te bewegen richting de vleugel, dan krijg je instabiliteit. En dat kan je eigenlijk een beetje zien als de turbulentie in vliegen. De zeilers die zeggen wel eens, ik heb het idee alsof ik met een mountainbike over een kiezelpad heen aan het rijden ben. Dus echt gewoon, je stuit het dan door het water. En daarmee verlies je gewoon snelheid. Dus in zo'n sleeptank hebben we vooral die staander hebben we door het water getrokken. En daar hebben we naar gekeken onder welke snelheden en onder welke hoeken dat ventilatieaspect optreedt. En hoe snel zo'n luchtfilm of luchtbellen zich helemaal diep het water ingraven. We hebben dat in kaart gebracht en dan moeten we eigenlijk de analyse en de aanbeveling moeten daar eigenlijk nog voor opgesteld worden. Maar dat we zeker de komende Olympische cycli heel veel profijt van zullen hebben. Ja, het klinkt alsof er nog veel winst te behalen is of veel nog te ontdekken is. Ja, dat klopt. Dus zeker zo. Dus het kan alleen maar sneller gaan de komende jaren. Ja, want dit is net een nieuwe discipline eigenlijk. Maar dat betekent dat er waarschijnlijk steeds meer geld heen zal gaan. Of in ieder geval aandacht, onderzoek, lijkt me. Ja, dat denk ik ook. En natuurlijk de commerciële partners, de fabrikanten van boten, die ze trekken het zelf wel eens door naar het vrachtverkeer of de vrachtschepen. Om die natuurlijk ook op deze manier door het water te laten glijden. Want dat maakt het allemaal een stuk efficiënter. Ja, dus net zoals dat mensen zeggen dat Formule 1 ervoor zorgt dat we betere auto's gaan krijgen, kun je dat hier ook misschien zien? Misschien. Ik zie het niet nog 1, 2, 3. Maar dat het zeker gaat veranderen of verbeteren. Die innovatie blijft dus doorgaan. Zeker daar ook. Ja, en Arno doet hier dus aan de TU Delft onderzoek naar. Ik kan me voorstellen dat er in Nederland, we zijn een waterland, dat we hier wel meer onderzoek naar doen. Kunnen we hier dan ook als Nederland echt een voorsprong in krijgen in deze foil-disciplines? Ja, kijk, ergens wel, denk ik. Want de kennis is gewoon natuurlijk heel niet aanwezig, wat je zegt. Vanwege het feit dat we met meerdere aspecten van het water te maken hebben. Dat denk ik wel. Maar ja, het blijft natuurlijk nog steeds van wie stopt hier nou echt expliciet geld in zo'n Olympische sport. Ja, dat ik denk niet dat bijvoorbeeld ja, NOC en NSF. Tuurlijk, die heeft te maken met dat potje wat ze willen verdelen onder sporten. Kijken ze naar de medaillewinners. Het zeilen krijgt daar zeker wel wat van. Maar dat, ja, hoeveel daar echt voor het onderzoek zelf overblijft, dat houdt niet over als je het vergelijkt natuurlijk met de Formule 1. Nee, dat niveau moet misschien niet ambiëren. Maar goed, het kan zijn dat de commerciële toch opeens heel veel winst te behalen lijkt. In ieder geval, Arnoud is er druk mee bezig. Ik ben benieuwd, heeft hij er eigenlijk nog baat bij dat hij zelf oud-sporter is? Dan kan hij zich misschien een beetje in verplaatsen in die atleten. Ja, dat is mooi. Hij blijkt helemaal geen typische Willy Wortel of ivoren toren wetenschapper te zijn. Dat vertelde hij. Ja, hij... Maar ja, als oud sporter, je spreekt natuurlijk wel de taal van de sport en van de sporters. En, ik begrijp het helemaal. Zo heb ik dat zelf ook ervaren. Dat je bent veel op trainingskamp. Je bent veel met trainingen bezig. En met een trainingsprogramma bezig en met wedstrijden. Ja, soms zit je gewoon niet te wachten op zo'n wetenschapper die denkt weer iets te gevonden te hebben. Waarvan je de eerst maar zien en dan geloven mentaliteit een beetje hebt. Dus uiteindelijk snap ik het wel. Vaak als ik in gesprekken ben met al die bonden van het roeien, zwemmen en zeilen. Dan merk je toch ook wel dat er zitten zoveel programma's lopen er door elkaar. En het moet maar net een juiste match zijn. En het moet net goede timing zijn om met die sporters en met die coaches in gesprek te raken. Ze erbij te betrekken bij het onderzoek. Dat is meestal wel belangrijk. Maar probeer toch wel duidelijk als een oud topsporter die brug te slaan en te zijn tussen de sport en de wetenschap. En ik denk dat dat wel aardig lukt. Ja, het lijkt me dat het een het ander ook niet echt uitsluit, hè, Jorgen. Als sporter ben je toch ook een beetje altijd aan het onderzoeken, net als een wetenschapper. Ja, dat klopt. En vooral de echte toppers doen dat. Die mensen die zich bezighouden met sportpsychologie, die noemen dat zelfregulatie. Dat is weten als sporter, als atleet wat je wil en wat je moet doen om steeds weer blijven te verbeteren en daar actie in te ondernemen wanneer het dingen niet zo gaan zoals je had gehoopt. En dan kijk je bijvoorbeeld een training veranderen of dat je het materiaal dat je gebruikt onder de loep neemt. Dat is eigenlijk onderdeel van het topsporter zijn. Ja. Nou, heel benieuwd waar het allemaal heen gaat uiteindelijk met de foil-disciplines. Daar zullen we over 4 jaar weer achter komen. Maar ja, Laten we even iets korter vooruitblikken. De dag van vandaag in Parijs, waar verheug jij je op? Ja, het wordt een drukke dag. Meteen om 7:30 dadelijk het open water zwemmen. Waar we het al eerder in de week over hadden. Nou, dan heb je het kitefall race inderdaad. Ook de finales vanmiddag met Anneloes Lammerts, die nu vierde staat. Femke Bol vanavond in die 400 meter horde. Dat belooft veel goeds, denk ik. Ja, je weet het niet. Hè? Het blijft sport. Dat houdt het leuk. De finale hockey mannen hebben we nog. Baanwielrennen. Dus dat is genoeg te zien. Mooi. Ja, en ook nog genoeg om over te leren. Want morgen hang je nog een laatste keer bij ons aan de lijn. Mm-hmm. Waar gaan we het dan over hebben? Ja, nou ja, zoals we begonnen zijn, toch de moeder aller sporten, atletiek. Atletiek, nou, dat zijn een heleboel dingen in één om het over te hebben. Ik had vandaag al wat toffe dingen met de polstok springen. Dus ik ben benieuwd wat je te vertellen hebt. Maar dat gaan we morgen achterkomen. In ieder geval bedankt dat je deze ochtend weer bij ons aan de lijn hing. En tot morgen spreeks. Tot morgen. Dat was Jurgen van Tevelen, sport- en wetenschapsjournalist en maker van de Slimmer Presteren podcast. Gaan we nog even luisteren naar het laatste nummertje. Dit is Khalid met Paradise. You walk out searching for paradise. You sit back and close your eyes. We're burning your soul alive. And now you've got your hands up, hoping you catch the high. Like the summertime, chasing the northern lights. Oh, don't like watching your mama cry. Met Paradise. En daarmee zijn we aan het einde van deze vierde en alweer één na laatste uitzending in onze speciale week van de grote vragen. Vannacht hadden we het over de vraag: zijn we alleen in het heelal of is er buitenaards leven? Het antwoord daarop besprak ik met astrobioloog en oud-NASA-medewerker Inge Loes ten Kate. Dat gesprek, net zoals al onze andere gesprekken deze week, kun je terugluisteren. Zoek daarvoor onze podcast op, die vind je online onder de naam De Nacht Van. Morgen onze laatste uitzending in de week van de grote vragen. We sluiten af met een hersenkraker, namelijk: bestaat er vrije wil? Daarover spreek ik hoogleraar cognitie filosofie Mark Sloers. En zometeen hier op NPO Radio 1, zoals altijd, het programma Vroeg. Vandaag met Anne Pleizier. Anne, een hele goede morgen. Hele goede morgen. Hey, waar trappen jullie dag mee af? Nou, de Amerikaanse presidentsverkiezingscampagne is natuurlijk in volle gang bezig. En een van de dingen die heel veel in het nieuws is en die over heel veel opspraak zorgt, is Project 2025. Een heel conservatief plan dat al helemaal klaar ligt voor als Trump president zou worden. Maar ja, goed, daar zijn heel veel mensen erg bang voor en ontevreden over, omdat het vooral voor minderheidsgroeperingen een best wel eng plan is. Okay. Maar goed, gaat het echt gebeuren? Dat weten we niet. Daar gaan we het over hebben. Maar het is goed om te weten waar we bang voor zouden moeten zijn. Precies. Wil je meepraten of vragen stellen over dit belangrijke onderwerp? Stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot morgen.